tuommoinen lyöntiäinen keskenä on tosi lysti keskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkoa sun uskoa, kun se on fakta. Oikein muikein mukavaa sunnuntaita, vaalisunnuntaita teille kaikille. Mä saman yritän fiksata, kun tuo iMac oli jotenkin hassussa asennossa. No mä tiedän, onko se yhtään paremmassa asennossa nytkään. Ja miksi sitä asetellaan eri asentoon sen, että siinä on tuo kamera tuossa etunenässä, niin meikäläisen näkee suorana lähetyksenä myös tuolta Puhujankulmasta.com/live-osoitteesta esimerkiksi. Puhujankulmassa on tämä viikoittainen parikeskustelu, kun se paneelikeskustelu tuli vanha laini yhtäkin tuota kerrosta. Paneelikeskustelu podcast viikon teknologia puheenaiheista ja yksin ei höpötellä. Tällä jakso on siis 224. Se on tämä vaali-ilta, joka saa porukan hermostumaan tässä vaiheessa. Muuten on meidän viralliset vaalivalvojaisen valvojat. Otetaan vaikka Erkka ensiksi. Tervehdys. Voit kuvitellakaan, kuinka karselta toi kuulostaa nappikuulokkeissa. Voin sanoa, että sen paremmalta kuulostaa, vaikka ei olisikaan nappikuulokkeja. Hyvää päivää. Perinteinen vaalitunnarihan se sieltä. Kaikki muistaa, mitä se on. Mulla on siis tämmönen todella ruma nukka. Joka, jos on sitten tämmöinen erilaisia ääniä, sitten tuossa mahassa, josta painelee, niin se tuota, niin kuin, silleen kuulostaa semmoista pseudulaululta. Joka kerta, kun painaa, niin tuota, tulee niin kuin eri ääne sieltä. Mistä tuommoisia saa? Voin pistää linkki jostain. Saksasta. Tämä ei ehdottomasti, tämä ei ole ostamisen arvoinen, mutta vaimo vihaa sitä ensi kuulemalta niin paljon siellä kaupassa, että oli pakko ostaa. No. Kyllä tuosta biisin saisi. Kyllä sitä. Anna linkki Saksaan, niin käyn ostamassa. Ei, Nokia tunee tuosta ainakin se. Mene Paderborniin ja sitten siellä oli sitten semmoinen joku tavaratalo siinä, no tiedätkö, siinä suihku lähtee vieressä, niin siitä. Siitä vähän vasemmalle. Okei. Okay. Pistä Google. Oikealle, elää pörni sekoita, oikealle. Google Mapsista Street Viewsta avataan kohta linkki, niin voit kertoa, mistä kohdassa saa. Ja niin kuin äänestä kuuluu, niin myös paikan päällä on nappikuulokkeillaan Henrik. Hyvä Jumala, jos ette ole käynyt jo äänestämässä, niin vielä ehtii. Älkää kuunnelko Puhujan kulmaa. Tai kuunnelkaa matkalla. Striimi toimii varmaan 3G yli. Podcastia ei, mutta suoraan lähetystä. No, voitte käydä kokeilemassa. Niin, aina sitä voi kokeilla jo. Mitäs, on semmoinen hyvä testi, että vieläkö Suomessa demokratia toimii, jos muutama päivä vaalipäivän jälkeen voi mennä vielä äänestämään Sauli Niinistöä, niin sitten tietää, että jotain on pahasti pielessä. Joo, Niinistöäkö sitä äänestitte? Minä äänestän aina Kimmo Sasia. Mm-hmm. Perinteet kunniaan. Kyllä. Eli kävit tänään juhlallisesti oikeana vaalipäivänä, niin kuin oli puhetta. Joo, mä olin taisin olla ensimmäisiä pukkilalaisia siellä. Pääsitkö tsekkaamaan, onko uurna tyhjä? Oliko pohja-äänet annettu? Joo, silloin olit jo. Mä mietin, että olisi pitänyt mennä ihan ekana, niin olisi päässyt tsekkaamaan. Että sen saa tällä tuolla, okei. Okay. Okei. Okay. No mä olin siis ensimmäisiin joukossa, mutta siis mä olin joku 20. ensimmäinen tai semmoinen. Olisi pyytänyt avata ja mä haluan katsoa, että täällä on 20 lappua. Niin. Tässä on nyt 20 käynyt ennen mua, niin mä haluan vaan varmistaa, että tästä nyt jostain luiskata enemmän näitä lappuja. Katsoin siinä ihmisten äänestyskäyttäytymistä. Niin se oli paljon semmoisia nuoria sieluja, jotka eivät... Ne osaa käyttää kynää. Sitä en tarkkaan, koska ne oli siellä kopissa, mutta ensikertalaiset tunnistaa aina siitä, että ne menee niin kuin kävelee siihen sen leimaajan luokse silleen se lipuke auki, että ne näyttää, että se näyttää sen numero, ja sitten ne on aina silleen, älä mulle näytä sitä. Mutta sehän saa näyttää. Saa näyttää, joo. Niin, se, siis niin kuin laissa, jos onkaan kielletty, että jos sä haluat tulla sieltä ulos. Ja... ei sitä varmaan pakko edes kirjoittaa siellä kopissa. Jos sä saan sen eteen, mä sanon, että mä laitan tähän sun numero. Tiedä, musta se on, mitä sanoo niin kuin säännä? Musta se on erikoista, että niissä on aina lyijykynä, ja perustelu on se, jos tekee virheen, niin sitten se voi korjata. Mutta siellä ei ole koskaan kumia. Joo, niin ei ole. Niin, mä en oikein tiedä, mikä niin kuin suuri idea tässä on. No, mä luulen, että siinä on enemmänkin siis se, että se, koska jos siellä olisi kuivamustekynä, ja kuivamustekynillä on siis semmoinen paha taipumus. Niin kuin, kuivua. Aina, no joo, just sillä aina vähän kuivahtaa. Ja sitten se, minkä olemme oppineet aina niin kuin, elämän kokemuksella on se, että jos kuivamustekynä kuivahtaa, niin sitten sen, sitä pitää vähän silleen vaan niin kuin sutata johonkin. Ja jos sä menet suttaamaan sitä siihen vaalilipukkeeseen sillä kuivamustekynällä silleen, että siitä tulee vähän sen, niin sä tavallaan samalla mitätöit sen oman äänesi. Niin, se on kyllä totta. Aivan. Keksin selityksen lennosta. Tuo on aika hyvä. Itse asiassa mä kävin ennakkoon, niin siellä oli molemmat. Siellä oli sekä tämmöinen. No joo. No niin. Käytin sitten tätä kuivamuste kynää, koska mulla tulee tämmöinen fiilis, jos lujukynällä laittaa, niin kuka tahansa pystyy kumittaa se ja vaihtaa sen. Niin, ja sitä paitsi sen kerran, kun voi. Niin, ja sen kerran, kun se nyt voi. Niin, niin mutta tavallaan sitten toisaalta se, että jos joku pääsee niihin sille ronkkimaan, niin se on nyt ihan sama, että onko se sinun... Siellä. Kyllä. Se voi vaihtaa sen koko lipukkeen. Tää? Poistaa kaikki epämiellyt. Ei kai. Niin. No, haluatteko te paljastaa, ketä te äänestä? Mun mielestä on muutenkin tuo ennakkoäänestämisessä se, että ei se mene sinne vaaliuurnaan, kun se laitetaan semmoisen postikuoreen ja sitten sanoo, että tämä menee sitten sinne. Oh, I trust niin, you. Mä oon kerran äänestänyt ennakkoon ja se oli hirveän rasittavaa, kun piti niitä kirjekuorien kanssa siinä temppuilla. Siinä tulee vähän mun mielestä juhlallisuutta kuitenkin. Se ei ole semmoinen niin perinteinen, vaan tiputaan, että mä otan tämän, niin mä saan itse laittaa se tähän kuoreen, sulkea sen itse ja sitten toinen tekee toisen kuoren, niin minä laitan tämän kuoren siihen kuoreen. Mä voin kuvitella, että Pörni menee työpaikalle, niin sun pitää aina päästä painamaan hissinappulaan. Mistä arvasta? Mistä on? Pörnin vuoro! Minä haluun. No sen kerran, kun äänestää, niin mun mielestä täytyy sinne jotain tekemistäkin olla. Kyllä musta se urnaan laittaminen on kyllä ihan... Urnaan laittaminen on hienoa. Se on hieno, joo. Missä muuten on sähköinen äänestäjä? Sitä ei tällä kertaa käytetty ollenkaan, niinkö? No onneksi ei. Tämä perinteinen farssi, joka viimeksi oli. Mutta siinä oli outo siinä sähköisen äänestämisessä, että siihen jotkut ehdotti sitä, että niin kun siis ongelmahan siis sähköisen äänestämisessä on se, että kun se tilataan joltakin tämmöiseltä niin kuin tiedolta. Joo. Ja sitten ne ei... halunnut, että kukaan pääsee tarkistamaan sitä. Siinä oli se ihan, se auditointiprosessi oli ihan älytön. Effi ihan vetäytyi siitä, koska Effi olisi saanut auditoida sen koodin, mutta sitten se, ne olisi joutunut kirjoittamaan sopimuksen, jonka mukaan ne olisi joutunut hävittämään kaikki muistiinpanoja ja muut tietyn ajanjakson kuluessa. Eli, ja se ajanjakso oli lyhyempi kuin se itse niin softan tuotantoprosessi, eli ennen kuin siis tavallaan se auditointi ja kaikki muut olisi valmis, niin olisi mennyt hävittää kaikki omat muistiinpanot aiheista. No. Ja ne ei olisi saanut sen jälkeen, kun ainoastaan olisivat saaneet tiedolle niin kun raportoida löytämistään ongelmista, mutta eivät sitten sopimussakouhalla olisi, tai tämmöisen mikä nyt sakouhalla, niin vaan mikä se nyt olikaan, niin ne ei olisi saanut kellekään muulle. Eli jos ne olisi nähnyt silloin vaikka semmoisen, että hei, täällä on tämmöinen takaportti, niin ne olisi voinut sanoa sitä tiedolle, että hei, tällä tuli tämmöinen takaportti, ja ne olisi ollut sille, että aijaa, so not. Ja, mutta ne olisi voinut sanoa edes niin vaikka Suomen valtiolle, että hei, että se on nyt ihan kusetussoftaa. Niin kuin siis sen, mikä se oli se auditointi, aivan. Jos mä nyt oikein muistan näin, mutta siis se oli ihan niin kuin naurettava. Ja sitten ylipäätään se, että jos tuommoista ostetaan, niin musta jotenkin hämmentävää, että ei voida ostaa sille, että tämä on sitten niin kuin avointa. Tai tämä, niin kuin, tätä pääsee katsomaan, vaan se olisi ollut se liikesalaisuus, se, että miten se toimii. Että tieto ei ole suostunut siihen niin kuin sen avaamiseen. Ja, mutta okei, okay, no sikseen. Siinä olisi ollut semmoinen hyvin simppeli, että ehkä olisi kustannuksia vähän nostanut, mutta se niin kuin luotettavuutta lisännyt. Eli kun on vaalit, niin nehän lasketaan aina kahteen kertaan. Ja nyt tämä problemaattinen vaihe on siis tämä ensimmäinen laskenta, koska on tämmöinen yleinen yhteiskunnallinen paine saada saman illan aikana mielellään mahdollisimman nopeasti se tulos. Ja se isoissa kaupungissa ei ole ongelma, mutta tämmöisellä niin pienemmillä paikkakunnilla alkaa käydä jo vähän raskaaksi se, että tuota, löytyykö tarpeeksi porukkaa, niin kuin, luotettavaa porukkaa ja tätä, niin kuin, sitä niin valvovia tyyppejä siihen, että saadaan niin kuin laskettua niin kuin ne tulokset. Mm-hmm. Tietenkin sitä laskettavaakin on vähemmän silloin yleensä, mutta joka tapauksessa. Ja tässä niin kuin se sähköinen äänestäminen niin kuin tässä nopeuttaa sitä ensimmäistä prosessia, mutta tavallaan siinä tulee sitten, ellei siinä, jos se on niin kuin täysin niin kuin suljettu se digitaalinen ääntenlaskenta, eli just silleen, että sitä ei kukaan pääse auditoimaan sitä koodia, että kaikki menee ok, tai silleen, että niin kuin ulkopuoliset saa niin kuin samalla datalla tehdä sen laskennan, niin tavallaan se, että jos tiedolta vaadittaisiin niin kuin uudelleen laskenta, niin äänien laskenta meni sille, että tieto sanoisi, että okei, tämä voitti. Sitten jos vaaditaan uudelleen laskenta, niin ne pistäisi vähäksi aikaa oven kiinni, tulisi kohta takaisin ja sanoisi, että joo, se sama tyyppi voitti. Eli yksi malli olisi siinä se, että aina kun äänestät niin kuin sähköisesti, niin se menee sinne tietokantaan, mutta se samalla printtaisi sen semmoisen kuitin, missä näkyy, että se numero. Ja sen jälkeen se meni sitten tuonne, ja laittaisi sen samalla tavalla sen kuitin sinne urnaan, kun laittaisi tähänkin asti. Ja ensimmäinen äänestyslaskenta tapahtui sen sähköisen perusteella, ja toinen tarkastuslaskenta, mikä niin kuin normaalistikin vie pidemmän aikaa, koska se tehdään vähän niin kuin hitaammalla tahilla, niin se tehtäisi sitten niiden lippujen perusteella. Aivan. Ja toi olisi musta semmoinen niin kuin malli, että siinä niin kuin säästettäisiin sitä vaivaa ehkä niin kuin sen yhden pykälän verran, mutta kuitenkin riskeeramatta sitä, niin kuin sitä lopullisen tuloksen niin kuin validiteettia, koska jokainen ihminen pääsisi itse sitten niin kuin näkemään, että okei, hän nyt laittoi tämän numeron. Ja se, siinä sitten myös niin kuin tämmöiset niin kuin epäselvät käsialat vaihtelevat numeromerkintätavat ja tämmöiset, mitkä hidastaa sitä laskentaa, niin ne ei ole sitten enää ongelma. Joskin on mielenkiintoista, että jos olisi tämmöinen näin, niin sillä pitäisi olla mun mielestä semmoinen niin mahdollisuus äänestää akuankkaa tai kirkkoveneettä kuitenkin niin kuin digitaalisestikin. Siis no, Jenkeissähän on tuommoinen systeemi ja siellähän se on mennyt tosi hyvin. Ei mitään ongelmaa. joo, niillä on tosi eksoottisia ne. No eipä sinällä se Suomen äänestysveikotinkin, mikä oli kokeilussa, niin sehän oli ihan niin kuin apinoitten niin kuin testaamaan. Siis. Niin oli. Ja siis muistan ennen viime presidentinvaaleja, siis Jenkien presidentinvaaleja oli The Onionilla hauska video, missä tämmöinen vaalikone oli vahingossa turauttanut muutamaa viikkoa ennakkoon vaalin tuloksen pihalle. Okei. Okay. Nice. Mutta kuulitte, näittekö tämän, minua se huvitti kovastikin, kun Ilta-Sanomat kysyi, että pidättekö nettikyselyitä luotettavina. Joo, sen on. Ja mitä 40 minuutin sisään yli 1 000 000 ihmistä oli vastannut 100%, että kyllä. Milloin se oli? Se oli tuossa mennä viikolla, se oli joku. Eikö se olikin tuossa silloin, oli tota, oli se, se on sitä putous. Oli se joku tango, joo, kun se oli vastaava ja itse asiassa liittyy samaan, eli siis oli silloin se joskus se syksyn sävel tai tango prinsessa tai mikäli ne oli sitten se vanha patu, joka ei saanut laulaa se joku Tauno, eikö Mauno. Näin mennä siihen. Joo, eikö ne ole, mutta siis tavallaan silloin, oliko se kuvalauta silloin, niin siellä niin kuin lähti se Operation Mauno ja ne trikkasi sen, niin kuin sen Maunon kärkeä ja sitten vielä vaihtoi ne, niin kuin ne aina sen kärjen sille, että niitä etukirjaimista tuli se Mauno-teksti. Ja silloin oli se ihan sama, että niin järjestäjät sanoivat, että ei, tämä on kuule tämmöinen IP-stä päällä, että tämä on ihan niin kuin, tämä on täysin varma. Ja että ei tämmöistä näin. Ja silloin oli sitten samassa Iltalehen jutussa, oli silloin kysymys, että luotatko nettiäänestöihin. Ja silloin tavallaan kuvalauden porukka taas niin kuin trikkasi sen kyllä. Ja nyt ilmeisesti on tämä, että oli tämä mikä tämä on, putouksen. Joo. Ja ihan sama kuvio, sama porukka, ehkä vielä niin kuin isompi porukka kuin aikaisemmin, eli nyt ehkä yli laudan ja muiden näiden kautta niin organisoituneet. Että jotenkin hauska, kun ihan identtinen oli se, niin kuin se, vielä se juttu näin. Eri porukka tietenkin, siis, niin kuin, siis eri ohjelma, eri järjestäjät, mutta niin kuin järjestillä suunnilleen samaa näin. Että tietääksemme tämmöisiä, että samalta koneelta ei voi äänestää useammin kuin kerran. Kyllä tämä on tarkistettu. Niin, sehän pätee tietysti meidän puheenkulma kysy-osioon no, myös. Siis se on, joo, ehdottomasti. Se on luotettavampi kuin tämä presidentinvaalien äänenlaskenta. On, ehdottomasti. Ja siihen, sitä paitsi siinä äänestää enemmän ihmisiä. No, katsotaan, mä yritän löytää täältä löytyvän tämän Iltalehden äänestys pienellä Google-haulua. Laitetaan se tuonne. Kato, tämmöistä kaikkea turhaa meidän täytyy jutustella, koska ei internetissä ole tällä viikolla tapahtunut yhtään mitään. Ei se kohta enää voi tapahtua mitään. Milloin se sopa kaatui? Oliko se viime? Tällä viikolla? Tällä viikolla. Eli mikä se on? Stop Online Piracy Act. Piracy Act. Kyllä. Mikä se on se pipa sitten? Mikä se muuten on pipa? Se on joku Protect Intellectual Property Act. Joku semmoinen. Ja siis tämä oli siis silleen, että se on aika sama sisältöä niin kuin tämä sopa, mutta silleen, tuliko se nyt tällä viikolla käsittely vai joko sekin laitettiin lykkäykseen. Mutta siis joka tapauksessa, niin kuin, eli mitä sopa antaisi, mitä se koskisi niin kuin lähinnä sitä, että jos jotakin jenkit pystyisi blokkaamaan niin kuin domain- ja IP-tasolla niin kuin ulkomaisia sivustoja ja voisivat velvoittaa Googlen poistamaan hakutuloksia, sivuja hakutuloksista ja sitten myös oli se, että ne pystyisi niin kuin katkaisemaan näiden piratointisivustojen rahoituksia silleen. Eli jos on tämmöisiä ad-networkkeja, olipa Google tai joku muukin, mikä välittää mainoksia, niin ne pystyisi katkaisemaan niiden rahoituksen. Ja siinä oli ongelmallista sitä teki ilmeisesti, oliko se, että siinä se validointiprosessi, että mitkä sivut sinne loppujen lopuksi päätyy, niin plus sitten se, että, niin kuin, että minkä tyyppinen, mikä se on niin kuin sen rikkeen raja ja minkä tyyppistä sivustosta voidaan puhua, niin se oli niin kuin täysin epämääräinen. Eli siis joo, ja siinä oli myöskin tämä, mikä on ollut näissä kolmen rikkeen laissa, että siis mitään ei tarvitse näyttää toteen, mitään ei tarvitse käydä oikeudessa, pelkkä syytös riittää. Joo, eli siis sille, että jos mä pistäisin, no niin, siis periaatteessa, että jos meillä olisi tuossa vaikka joku show notesissa, niin joku valokuva, jonka oikeudet ei ole ihan kosher, niin puhujankulun.com voitaisiin löydä jenkeistä käsin kiinni. Niin, ja siis teoriassa voitaisiin laittaa, missä puhujankulma.com on hostattu? Sitä on täällä hostattuna Virossa. Että. No niin, no, koko Viroa ne ei voi laittaa kiinni, mutta ne voisi periaatteessa voi laittaa sen koko, no varmaan ne voi senkin. Mutta ne, siis, älä uhkaa, tai kyseenalaista. Mutta ne voisi periaatteessa pistää kiinni koko sen hostaajan. Joo. Eli jos se on vaikka joku serverimaailma, niin sitten serverimaailma menisi kiinni ja ne voisi takavarikoida niin kuin kaikki sivut sieltä. Joo, mutta se olisi lähinnä sille, että ne pystyisi niin kuin sulkemaan jenkkiläisiltä yleisiltä. Ei, kun jenkithan hallitsee internettiä, koska tämä on tämä, mikä sen puljun nimi nyt oli, joka hallitsee näitä kaikkia? ICANN. Niin, se on jenkkiläinen yritys. Niin sikö menisi ihan sille, että ne voi, mä kato. Ne kato, turhauttaisi koko systeemin pois netistä. Jos olisi vain joku niin kuin DNS-esto, niin eihän ketään kiinnostaisi. Joo. Tai no kyllä ketään kiinnostaisi, mutta ei tällä tasolla. Mutta ne voi tosiaan blokata ihan kokonaan ne IP-osoitteet. Ei kai ne pysty IP-osoitteita. No mä en tiedä, miten se ihan tarkkaan, miten se meni. Top level domainit pystyisi blokkaamaan, mutta ei nyt pysty. No niin, mä en tunne. No ne kyllä tietysti hallinnoi kaikkia IP-osoitteita. Niin. No okei, joka tapauksessa. Mutta siis se on niin, että ne. Ninnu sanoi, IP-osoitteita voi blokata. Ninnu on aina ajan tasalla. IP-osoitteita ne ei voi blokata. Mutta mun käsitekseni, tai ainakin siis kaikki keskustelu, mitä mä oon kuullut, niin nimenomaan on ollut sitä, että koska ne voi niin kuin hävittää koko rekisteröinnin voi vetää pois. No joo, siis periaate. Niin, joo. Ja mulla oli semmoinen käsitys, että ne tavallaan niin kuin pystyy pimentämään sen niin kuin, siis niin kuin top level domain. Siis niin kuin tavallaan niin kuin se, että sen selkokielisen osoitteita ne pystyisi häiriköimään, mutta niin kuin tavallaan eihän ne pysty mun mielestä tolla niin kuin käytännössä pystyisi pimentää niin kuin meiltä palvelimia, jotka on niin kuin jenkillä ulkopuolella. Paitsi, että niillä olisi sen jälkeen oikeus takavarikoida ne palvelimet. No eihän ne voi mennä niin kuin jenkit takavarikoimaan ulkomailla palvelimia. Niin kuin ai ei vai? No, jos sillä on jotain terrorismikamaa, niin sitten totta kai, mutta, mutta no. Eikö siis tavallaan siis se, että niin kuin tämä... Siis tämän, no mutta siis joo. Piratismi on terrorismia. Ai kun niin joo. Totta. Mutta siis toi että oli niinku silleen, tämä oli niinku vähän tämmöistä, että just tämä niinku sekavaa tässä, että niinku, no pahapa tässä, kun nämä, tämä olisi nimiä voinut laittaa, mutta sitten kun ei ole itse amerikkalainen, niin ei nyt oikein maalla nimellä nyt sille mitään painoarvoa ole, mutta että kun suurin osa tästä käsittelystä oli niin kuin jenkin näkökulmasta, niin mulla jäi niin kuin se vähän epäselväksi, että kuinka pitkälle tämä säteilisi tonne meille vaikka, jos se menisi läpi. Siinä oli niin kuin se ehkä, niin kuin, että se, että jos joku, niin kuin, tässä tietenkin se, että tässä on vähän sellainen kaltevan pinnan kysymys näin, että pohjimmiltaanhan se, mitä tuossa niin kuin ajetaan, niin siis, jos kohta puhutaan varmaan mega-uploadista, niin pohjimmiltaanhan toi on niinku tarkoitettu semmoisia tapauksia varten, siis tämmöisiä niinku räikeitä isoja tapauksia varten näin. Mutta siis se, että niinku se valmistelu ja se sanotus ja muut, niin siinä on niinku aivan niinku liikaa jätetty tämmöisille niinku sivullisuhreille. Tai just tämä näin, että ei tarpeeksi niinku tarvita tutkintaa, vaan se, että jos joku jonnekin, sanotaan vaikka Espooseen tai Vantaan Tammistoon, ilmantuu vaikka joku palvelin, jossa alkaa leffatorrentit liikkumaan, niin että nämä pystyisivät niin aika notkeasti reagoimaan siihen. Mut. Niin se, siis Sopa nimenomaan antaa niille valtuudet blokata ulkomaisia sivustoja. Kyllä, koska siis kotimaisia sivustojahan ne on saanut blokata ja blokkailee ihan surutta nytten. Ja siis se iso ongelma oli tuossa tosiaan se, että se antaisi kaiken vallan näille isoille tekijänoikeusfirmoille. Että joo, ne sais sanella ihan estotta, että kuka saa olla internetissä ja kuka ei saa olla internetissä. Käytännössä se lai-idea ei ollut, että ne saisi ihan vapaasti sanella, vaan siis se, että... No kun tässä on... Joo, mutta siis tässä on se vähän ongelma, että siis tämä niin kuin... Että eihän toi niin kuin ole mikään niin kuin perkeleen juoni toi kuitenkaan toi Sopakaan. Että siis niin kuin ihan asiastahan sitä on niin kuin puuhattu, mutta siis tavallaan, että se lakialoitteen ja mallin työstö on ollut aika yksipuolista ja hyvin nopeilla aikataululla tehtävää ja niin kuin ei ole silleen, että se ei ole niin kuin semmoinen tasapuolisesti kasattu. Eikä niin kuin monet, jotka sitä ajaa ja lobbaa, niin tavallaan niitä ei niin kuin kiinnosta se joku tämmöinen hypoteettinen tilanne, jossa joku vaikka Wikipedia joutuu sensuurin alle. Koska niin kuin eihän käytännössä niin kuin esimerkiksi Wikipediahan pimeisi, kun se 18. päivä oli se blackout day, ja niin kuin tuhannet sivustot, muun muassa Wikipedia pimeisi sen omat saittinsa. Eli kun sinne meni, niin siihen tuli vaan semmoinen, että okei, tänään ollaan valot pois tämän ja tämän takia, pistän nimi tuonne. Tulipa mieleen, että Facebookin olisi pitänyt, ne olisi saanut heti sinne puoli miljardia nimeä sinne, kun ne olisi pistänyt Facebookin päiväksi kiinni. Ei, mutta Facebookulle on kovin hyvää pataa liittovaltion kanssa. Joo. Mutta kannattaa kuunnella, siis mä tutustuin asiaan aika paljonkin, koska se kiinnosti ja koska mulla oli kova Wikipedia-angsti sinä päivänä. Siis mä oon huomannut, että mua ei niin kuin häiritse yhtään, jos ei niin kuin pääse Twitteriin tai Google Plussaan tai foorumeille tai muullekaan. Mä pystyn olemaan ihan hyvin niin kuin pitkiäkin aikoja ilman niitä mitään, mutta Wikipediasta tuli aikamoinen angsti, koska on jotenkin tottunut siihen, että jos joku asia rupeaa kiinnostamaan, sä voit mennä Wikipediaan ja saada ainakin semmoisen niin kuin hyvän yleiskatsauksen siitä, mistä on kysymys, tai että jos rupeaa miettimään, että mitäköhän sillekin yhdelle tyypille tai artistille kävi, niin sitten myöhemmin, niin sieltä voi käydä sellaiset vilkaisemassa. Ja mä olin koko päivän sille ihan hukassa, että mitä, mä en yhtäkkiä tiedä enää asioita. Mutta Wikipediahan kyllä pääsi kyllä sinne aikana. No niin, no, joo, mutta... Mä huomasin, että sinä eskeen kun painoi, niin joo. Sinne pääsi. Joo, ja kun se pysäytti sen siis ton sivun latauksen, koska se oli JavaScript, joka sen pimennyksen teki, mutta mä nyt kunnioitin heidän pimennystä, vaikka sinne olisikin periaatteessa päässyt. Mutta siis kannattaa kuunnella Twitin tässä podcast-verkostossa oli hyvä jakso, Triangulation-jaksoa, missä oli pari Boing Boingin tyyppiä. Ne selitti hyvin tarkkaan, mistä oli kyse. Ja mä olisin Erkan kanssa vähän eri mieltä, yllätys, siitä, että tuo ei olisi mitenkään niin kuin tarkoituksella pahat mielessä tehty lakialoite, koska etenkin kun kuuntelin niiden selitystä ja analyysiä asiasta, niin kyllä tuo nyt kuulosti siltä, että se on tiettyjen oikeudenomistajien lobbaamien ehdotusten perusteella tehty yksipuoleisesti. Kyllä on, totta kai. Siis en mä siitä erikseltä. Nuo isot tekijänoikeusfirmat haluaisivat, että siis internet vaan häviäisi pois, koska ne näkee sen kokonaisuuden. No ei ne, siis tavallaan siis... Totta kai ne haluaa, koska ne näkee internetin... No ei ne mikään realistinen piratismi. Niin, mutta eihän se mikään realistinen niiden niin ajatus ole se, että... Niin kuin, että ehkä nyt, realistinen, niin, mutta niin ne haluaisi, että tapahtuisi. No en mä nyt menisi noin. Ne haluaa lain, joka niin kuin suojelee täysin heidän tekemisiään. Ja niillä siis on tavallaan siis se musta ihan saivartelua, siis tavallaan niinku tavallaan tommoset, että okei, että niinku tämän lain nojalla joku Wikipedia voidaan pimentää. No voidaan ehkä pimentää, mutta siis tavallaan se, että musta tää on niinku jälleen niinku siis semmoinen aihe, missä niinku on yksipuolisia lakiehdotuksia ja sitten semmoinen ihan täyttä torppausta ilman semmoista niinku rakentavaa niinku vastaehdotusta. Elikkä, mikä olisi toimiva vastaehdotus? Mitä on toimiva vastaehdotus tai tuommoiseen noin? Ne haluaa pysäyttää internetliikenteen. No mitä siihen voi vastata? Ei ne halua pysäyttää internetliikenteen, vaan ne haluaa niin kuin kaiken, mikä on heidän niin kuin oikeuksiensa alla, niin vittu netistä. Se on siinä on ihan vissi ero. No, mutta siis tavallaan se, että... Niin kuin, siinä on ero, mutta kun ei ne oikeasti halua sitä, koska esimerkiksi Universal Music, jolla on oikeus... Niillä on semmoinen API YouTubeinen, ne saa ottaa koska tahansa, mitä tahansa pois. Ja nehän on ottanut sieltä paljon sellaistakin tavaraa, johon niillä ei ole mitään oikeutta. Joo, joo, mutta siis tavallaan se, että... Että sitä käytetään, että siis isot yritykset niin, käyttää se, tämmöisiä niin, lakeja. Anna mun nyt puhua kerrankin loppuun. Niin nuo käyttää, siis isot yritykset haluaa itselleen kyvyn sensuroida kritiikkiä niiden vastaan, ja ne käyttää sen varjolla tätä taistelua, että kun heidän tavaransa varastetaan internetissä. Ja kuten mä oon sanonut monta kertaa, mä en ole mitenkään erityisesti niin kuin, piratismin puolesta, mä en ole näitä piraattipuoluehippejä, jotka sanoo, että vapaat bitit kaikille, mutta siis koska... No, yritykset ja myöskin liittovaltio ja hallitukset käyttää jo olemassa olevia lakeja niin kuin räikeästi hyväkseen niin kuin väärinkäyttää. Niin mitä sä luulet, minkä takia ne haluaa lisää lakeja? Jos niillä nyt on jo liikaa valtaa siihen, ja ne kyllä tasan tarkkaan tietää, mitä ne voi tehdä ja mitä ne ei voi tehdä, niin mistä muusta tässä voi olla kysymys? No siis totta kai ne haluaa niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Siis silleen, että jossakin jos on, niin siihen reagoidaan välitön. Koska niin kuin tavallaan laki, niin kuin, se, että niin kuin tällä hetkellä laki antaa heille ihan hyvät mahdollisuudet, mutta niin kuin ne, kuten tuossa niin kuin esimerkiksi kuinka kauan niin kuin esimerkiksi sitäkin mega-uploadia niin kuin on tutkittu näin, niin tavallaan siis se, juridinen prosessi, poliisitutkintaprosessi on niin pitkiä. Niin totta kai noin haluaa niin kuin jonkun keinon niin kuin silleen läväyttää sen sisällön sieltä näin. Ja niitä ei kiinnosta yhtään, että jos niin kuin rapatessa roiskuu vähän ja niin kuin siinä häviää jotakin siinä sivussa. No, mutta jos niillä on jo nyt oikeus ottaa pois mitä tahansa, mitä ne haluaa, niin mihin ei, ne mukaan tarvii lisää? Niin, mutta ei ne nyt käytännössä pysty mitään tahansa niin kuin blokkaamaan, vaan se niin kuin kestää niin kuin pitkän aikaa, ne haluaa välittömästi. Ja mun mielestä siis semmoinen, niin kuin, että niin kuin ne haluaa niin kuin vaimentaa jotain keskustelua tai niin kuin ilkeyttää, vaan niin kuin pimentää nettiä, niin siis se on semmoista foliohattu höpöpaskaa, joka niin kuin, ihan vahingossa, kun ne on ne Universal Music ja kritisoivat videot on hävinnyt YouTubesta, no, käyttäen Universal Musicin API:tä. Se on ollut ihan sattumaa. No, eihän ne mitään sellaista halua tehdä. Tämä oli vaan ihan... Mutta siis tavallaan, kun siis on, kun tässä on niin kuin, ihan helvetin muista niin yksinkertaista, mistä näet, että niin kuin, ne on niin kuin pahoja niin, että Mutta siis tavallaan se, että... No, jos ne on osoittanut väärinkäyttävänsä jo olemassa olevia työkaluja, niin totta kai on ihan kohtuullista niin, olettaa, että ne tulee väärinkäyttämään... Annapa minä nyt puhun loppuun. Niin siis tavallaan se, että mun niin se kysymys on tässä, että missä on siis se, niin se counter-ehdotus? Miten tämä pitäisi hoitaa? Siis se, että jos on, niin kuin, että millä tavalla niitä lakeja, jotka on olemassa olevia, niin millä tavalla niitä voitaisiin kehittää siihen suuntaan, jotta että tämmöisiä niin selkeitä, räikeitä tapauksia pystytään prosessoimaan nopeammin ilman, että siinä tulee sivullisvahinkoja ja... Niin kuin ilman, että niin kuin se valta siirtyy niin kuin minnekään niin kuin liikaa. Että siis mä niin kuin, esimerkiksi tässä niin kuin sopassa, niin mua niin kuin ärsyttää se, että niin kuin se keskustelu menee silleen, että se on semmoista niin kuin vaahtoamista, vauhkoamista, just semmoista foliohattua höpöpaskaa, mikä niin kuin pääsee hirveän pitkälle näin. Tai sitten on semmoista, että niin kuin osoitetaan ne ongelmat, mutta siis tavallaan puuttuu se, että okei, että mikä on se parempi tapa. En mä sano, että toi on millään tavalla hyvä tapa toi sopa. Mutta niin kuin siis se, että... Että jos se keskustelu kärjistyy, toi niinku sopa tai tämmöistä pipaa kritiikki, jos se aina kärjistyy semmoiseksi, että, niinku, että siellä niinku, että nyt niinku pahat rikkaat sedät siellä niinku istuu toimistoissa ja hieroo pulleita käsiä yhteen ja miettii, että millä tavalla nyt niinku, rappautetaan niinku internettiä tänä päivänä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Ei siis semmoiselle ole mitään niinku logiikkaa. Siis niinku siinä on niinku joku semmoinen selkeä intressi niillä näin, niin se, että niinku, jos ne näkee siihen vaan sen oikopolun. Niitä ei kiinnosta se, että mikä on niin kuin jonkun ihmisen, vaikka niin kuin muiden oikeudet jossain asiassa. Koska niitä kiinnostaa se oma oikeus. Niin tavallaan se, että ei se, niin kuin se kritiikki, ei se, niin kuin se vastaus ole se, että, niin kuin, että painukaa helvettiä, että olkaa parempi ehdotus. Vaan niin kuin se, että okei, että okei, me ymmärretään teidän pointti, ei noin, vaan niin kuin nämä voitaisiko se tehdä tällä tavalla. Että tässä puuttuu jälleen niin kuin tämmöinen niin kuin dialogi. Ja tämä on, niin kuin, niillä on jo VM, mikä perkele se nyt oli, se Millennium Digital Copyright Act, mikä saatana se nimet oli? DMCA, niillä on jo DMCA, joka antaa niille enemmän kuin riittävät. Koska sen takia rakentavaa vastaehdotusta ei ole annettu, koska niillä on jo riittävät oikeudet, ja mun mielestä se on ihan niin kuin perusteltu, tai työkalut. Mun mielestä se on ihan perusteltu vasta-argumentti. Niin, mutta siis se vaan niinku, siis se on, niinku samalla, niinku, musta se on niinku, se jotenkin semmoinen ihan yhtä älytön, niinku, tai niinku on, kaikki varmaan allekirjoittaa sen, että on ihan niinku utopistinen ajatus, että piratismi häviäisi tästä maailmasta. Niin on ihan yhtä lailla niinku utopistinen ajatus, että niinku, tämmöisten oikeuksien haltijoiden tämmöiset niinku älyvapaat niinku oikotielait niin häviäisi tästä maailmasta. Että niinku, tavallaan se, että et molemmat puolet käyttäytyy musta niinku hyvin samalla tavalla, että, niinku, että molemmat sanoo, että kyllä sulle pitäisi nyt riittää tämä, mikä sulla on. Tai niinku, että kyllä me tietää, miten tämä homma toimii. Et se, niinku, tavallaan se, että siinä mielessä tämä on niinku, vähän niinku, jotenkin semmoinen niinku, kertaakään. Siinä mielessä niinku, ihan hyvä, että esimerkiksi toi Valkoinen talo otti tässä sen sopa- ja pipa vastaisen kannan, ja niinku Obamahan vihjasi jo aika selkeästi, että niin kun hän käyttää veto-oikeutta ja jättää hyväksymättä, jos toi niin kun menee käsittelyyn. Eli se on niin semmoinen ihan niin kun sinällään erittäin positiivinen. Mutta siis tavallaan se, että tässä niinku, siis taustallahan tässä on ihan vaan siis oma perse ja rahaa näin, niin tota, ei mikään semmoinen vaan niinku puhdas pahuus. Niin, no, tavallaan puhtaalla sitten, pahuudella tekee kumman paljon rahaa. Suosittelen kuuntelemaan niitä jenkkiläisiä ohjelmia aiheesta, koska ne tietää asiasta aika paljon enemmän, koska ne on paikallisia, että kyllä me voidaan vääntää tästä koko päiväkättä, mutta sillä ei ole paskankaan väliä, mutta kannattaa kuunnella niitä ihmisiä, jotka niinku oikeasti on päivittäin sen kanssa tekemisissä, niin mun mielestä se on ihan naurettavaa, että me nyt ruvetaan tässä inttämään jostain. Sitä paitsi tällä hetkellä ne käyttää tällä hetkellä myös tätä pipaa ja sopaa siihen, että ne tällä hetkellä kutistaa koko ajan Henrikin kaistaa sieltä, koska sun Skype-striimi alkaa menemään koko ajan huonommaksi. Mä oon tässä samalla linjalla, mä oon katsonut, miten Irkki tähän ottaa kantaa, mitä Ninnu sanoi, että asian pitäisi olla niin, että levyyhtiöt kettu kerrankin älyäisi, että ei nyt eletä 50-lukua ja tekisi materiaalin ostamista helppoa, eikä vain tuhlaa rahaa piratismin torjuntaan. Spotify vähensi torrentoja ja torrentoja ja piratisointia tulee aina olemaan, koska persennaamoja tulee aina olemaan. Mä oon tässä aivan täysin samaa mieltä, että nää ei auta mitään. Tässä sörkitään niin kuin ihan niin kuin väärään kohtaan, kun pitäisi keskittyä nimenomaan siihen, että miten tätä pystyisi tekemään paremmalla tavalla. Niin kuin tällä hetkellä tuossa oli hieno lainaus tuosta, miten Steamia esimerkiksi hyitetään siitä, että kun sieltä on niin saakeli helppo ostaa pelejä, että ihmisille ei ole aikaa edes pelata niitä pelejä, ne ostaa niitä pelejä. Ja ne kyrsii, kun ne on ostanut niin helpolla ja halvalla ja hyvin niitä pelejä, mutta niillä ei aikaa pelata niitä ja saman aikaan musiikki- ja elokuvabisneksessä taas sitten haaskataan aikaa ja rahaa vaan pelkästään siihen, että yritetään poistaa. Piratisointi oli tätä ennen kuin oli internetti. Se oli yhtä laajaa kuin ennen internetti. Se vaan pyöri pienemmin, siis ei sillä tavalla laajaa, että se on jokaisen, mutta se sitä oli silloinkin. Tämä on vaan uusi väline, mikä internetti toi ja tämä tyyli, millä tavalla tämä lähdetään mun mielestä nyt blokkaamaan, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Mun mielestä se on aivan loistavaa, että etsitään näitä keinoja ja mä oon siinä mielessä taas Erkan mielessä samaa mieltä, että ei se auta mitään, että jos joku ehdottaa jotain, niin sitten siihen törpätään sanotaan, että on ihan kakka juttu. Siihen pitäisi saada sitä keskustelua. Mikä se oikea paikka ja ketkä siellä oikeasti pystyisi keskustelemaan, niin mä veikkaan, että se ei ratkea tässä puhujankulmassa. Se ongelma on iso tuolla Amerikoissa ja meidän pieni ohjelmamme ei siihen vaikuta paskan latia. Nämä se, kaksi ryhmää ei tule koskaan niin kuin lähestymään. Se jos mikä, että missä on sellaiset vastaehdotukset, siis sellaiset tavallaan niin kuin suoraan niin kuin tähän niin kuin fokusoidut, siis semmoiset niin kuin lakialoitteet tai muut, joilla niin kuin pyritään niin kuin vahvistamaan silleen, tietenkin se on vähän outoa tehdä lakeja silleen, joilla niin kuin, niin kuin lakeja, mutta siis semmoisia, niin kuin, joilla niin kuin pyritään niin kuin sementoimaan se, että siellä laissa on niin kuin pykäliä, jotka niin kuin estää tämmöistä niin kuin älyvapaata toimintaa. Että tavallaan se, että niin kuin siellä laissa on jo, olisi semmoiset niin kuin pykällykset, että kun sen olemassa olevan lain mukaan lähdetään tekemään jotain tämmöisiä sopatyyppisiä aloitteita, niin sinne ei pysty jäämään tommosia niin kuin aukkoja. Että siis tavallaan niin kuin tämä minua niin kuin ärsyttää ihan suunnattomasti tässä, että, niin kuin, että siis puuttuu niin kuin tavallaan se niin kuin, että hirveän möly jonkun vastaan, mutta siis tavallaan se, että jos siellä, niin kuin siellä selvästi on jotain puutteita, jos niin kuin päästään tekemään tämmöisiä aloitteita. Niin olemassa olevassa. Internet on siitä ongelmallinen, että se tuli liian nopeasti ja kaikkien käsille. Niin ja siis silleen vaan voi mitään. Ja tässä myöskin on se, että nyt tässä niin tehdään 7 lakia samoihin asioihin, joihin on säädetty jo 6 lakia. Ja tämä, mitä tässä protestoitiin, että tosiaan tämä antaisi aika mielivaltaisen niin kuin vallan, siis Yhdysvaltain liittovaltiolle tehdä missä tahansa maailmassa mitä tahansa näihin asioihin liittyen, niin no, mihin ne tarvii sopaa, kun kävi miten kävi? Tämä on hyvä aasinsilta seuraava. Otetaan seuraava. Hyvin pysytään aikataulussa, en mä tiedä. Yhdysvallat sitten meni ja sulki 150 miljoonaa käyttäjä tiedostojakopalvelu, eli Mega Upload. Kuinka moni teistä niin on käyttänyt Mega Uploadia? Mä oon käyttänyt sitä paljonkin. Se mikä jäi äsken mainitsematta, niin tosiaan tällä kertaa näistä nettiprotesteistahan oli ihan konkreettista hyötyä. Kyllä, oli. Niistä se muuttui, mutta siis mä tiedän, että siis eihän tämä Mega Upload-juttu tullut niin kuin, se on pitkän, siellä on käyty pitkään tuota prosessia jo tätä ennen, mutta mä oon kuitenkin aivan varma, että tämä ajoitus ei ollut mitenkään sattumaa. Se oli, kun internet iskee takaisin, että jumalauta me mitään tällaisia, niin, ja sitten kun huomaa, että jaha, me hävittiin tämä taistelu, niin sitten siellä näytetään keskisormeja, että no haistakaa paska internet, me pystytään tekemään näin. Ja niin kuin mun on, no okei, okay, kyllä se saattaa olla sattumaa, mutta mun on jotenkin hyvin, hyvin hankala kuvitella, että se oli sattumaa, että se niin kuin seuraavana päivänä kaatuu mega upload. No, Erkka haluaa väittää vastaan periaatteesta, koska no, se on tässä vauhdissa. Jotenkin vaikea kuvitella, että siinä niin kuin olisi, tai mikä sen ei, tekisi ei-sattumaksi, kuka sen, mikä sen motivaatio on, että se oli peräkkäisinä päivinä. No motivaatio oli se, että kun oli voitettu yksi taistelu, niin oikeudenomistajat ilmoitti, että te ette ole kuitenkaan voittaneet sotaa, meillä on jo nämä. Siis, tämähän on, niin kuin, tämähän on poliittista peliä kaikki. No, en usko, että tämä... No tietenkään Erkka ei usko. No, se haluaa provosoida mua ihan tarkoituksella tänään. Ei, kun ihan vilvittää sitä mieltä, että toi, kun ei tässä nyt ole niin kuin, kuitenkin niin monen vuoden tutkinta, niin ei se nyt ole niin kuin silleen... Kyllä mä tiedän, että siinä oli monen vuoden tutkinta, mutta se, että minä päivänä se päätettiin se rynnäkö sinne tehdä, niin sillä ihan varmasti oli, tai no ei nyt ihan varmasti, mutta sillä, mä uskon vahvasti, että sillä oli jotain tekemistä sen kanssa, että siis kyllähän olisi voinut tehdä minä päivänä tahansa, mutta... Uskon vapaus, mutta siis se, että niin kun, tämähän ainoastaan tähän, eli sun mielestä tämä on niin kun, siis tämän ritaritemppelikunta, joka niin kuin, nyt niin kuin haluaa kuristaa internettiä, niin se, että ne päätti nyt tämän päivän heti seuraavana päivänä, koska sopa kaatui. Koska... No, se on hyvä, näppärä tapa näpäyttää takaisin. Kyllä sitä siis, mun mielestä tämä on nimenomaan, siis tämähän niin kuin, siis tämä, niin kuin, tämä koko keissi, eli tämä niin kuin sopa kaadettiin, niin siis tämähän niin kuin, tämä tapahtuma nimenomaan argumentoi sopaa vastaan. Että siis tavallaan pystytään olemassa oleville jo puuttumaan tähän. Niin, no niin se tekeekin. En minä sanonut, että ne on yhtään fiksuja. Nehän on idiootteja, eihän muuten, me käytäisiin koko keskustelua. Okei, no niin, ei tarkoita tähän. Mutta Mut sinänsä siis, täytyy sanoa siis, mä nostin ensin aikamoiset kierrokset siitä, että jaha, tämmöinen joku, mä en tuntenut niin tarkasti mega-uploadia, mä oon käyttänyt sitä vähän, mä itse asiassa 2 päivää ennen kuin se palvelu hävisi, kun Pieru Saharaan, niin mä tein sinne tilin, koska multa on kyselty mun vanhoja ohjelmia johonkin jaettavaksi, ja mä sitten ajattelin... Sä menit ja kaadoit. Niin mä ajattelin, että no heitetään tuonne mega-uploadin se, ja mä, onneksi mä en ollut vielä niin kuin ehtinyt aloittamaan sitä, koska olisi mennyt hirveästi aikaa ja kaistaa hukkaan. Mutta siis, ehkä sitä, Amerikossa ei tykätä sinusta ja sen takia ne sulkitaan, kun näkee, no, sä teet tilin tuonne. Mutta siis sitten kun rupesin hieman tutkimaan asiaa, niin okei. Ei siellä ihan puhtaat jahtopussissa tuolla. No siis sehän oli ihan porsahtelua se koko, siis niin idiootti. Siis jos äsken haukuin tiettyjä oikeudenhaltijoita idioottimaisesta toimista, niin aivan käsittämätöntä porsastelua toi koko juttu, että siis sinänsä, sinä taas niin kuin, siinä mielessä okei, voin ollakin hieman ärtynyt, että tässä meni taas aika monta lasta pesuveden mukana, koska siellä siis on aika paljon tullut reaktiota siitä, että sieltä on hävinnyt paljon asiallista tavaraa ja niin kuin ihmiset on käyttänyt sitä varmuuskopiointisysteeminä, mikä on ihan näppärä, kun sieltä saa ilmaiseksi sen 200 gigaa tilaa. Mutta tietysti tässä vaiheessa niin se yritys, joka tekee tämmöistä palvelua ja ei ole puhtaat jahopussissa, niin se on sitten voi, jos siinä lähtee jotain muuta. No, mulla oli jotenkin hämmentävää siis se, että siis, tavallaan kun oli kuullut tästä mega-uploadista kuullut juttuja niin kuin sen verran pitkään. Mun mielestä tämä menee niin kuin samaan kategoriaan niin kuin rapid sharing kanssa, siis tälleen palvelutyyppinä ja mulla on niin tosi isoja vaikeuksia ymmärtää, että, niin kuin, että jos tämä kaatuu, niin miksi se ei kaatunut, se vielä olisi se Rapid Share kaatunut. Mutta siis silleen, että molemmissa on, tiedän, että on niin kuin täysin legal gamaa, mutta musta oli jotenkin jännä, että se niin kuin, tämän en tiedä mikä on jännä, mutta musta edelleen Kim.com on se on semmoinen suosikkihahmoni tällä hetkellä, siis niin kuin tämmöistä niin Kuvottavin urpo, mitä olen ikinä joo, nähnyt. Joo, siis silleen, että jos pitäisi ottaa semmoinen niin kuin arkkityyppi, semmoista niin kuin rikkaista porsaasta, niin ja musta jotenkin, että jos niin kuin ruotsalaisilla on nyt Pirate Bayn sen näin, niin musta on niin kuin hienoa, että Kim.com syntyjä Kim Schmitz, also known as Kimball, tai Jim Vestor, niin on ainakin puoliksi Suomen kansalainen, tai ainakin on sukujuurilta on suomalaista äidistä. Se on hassu, että se on käyttänyt siis väärennettyä suomalaista passia, mutta ei sillä taida olla kansalaisuus. Mä hassu, että tässä tapauksessa Iltalehtiä niin kuin röystäile tälle, että tämähän on Suomelle. Tämä, silloin kun Ruotsi voitti nuorten MM-jääkiekon, niin siinä laitettiin, että hei, tämähän on melkein Suomenkin kulta, kun siellä oli yksi puoliksi suomalainen pelaaja siellä Ruotsin joukkuessa. Niin, että tässä olisi nyt paikka, hei. Ja, mutta siis aina niin kuin, siis, semmoiset hyveelliset sankarit, ne on ihan perseesti, koska ei, niin kuin, jos, niissä ei ole mitään jännitystä, niin musta on niin kuin hieno. Että tämmönen, siis on, niin kuin, onko se oikeasti tämmöinen tyyppi olemassa, kun katsoo näitä valokuvia? Pistäpä irkkiin se, jos eivät ole vielä nähnyt sen. Herran Jumala sentään. Mutta siis vastaukseksi Erkan kysymykseen, että minkä takia tämä on eri juttu kuin esimerkiksi Rapid Share, niin on, siis Torrent Freakillä oli hirveän hyvä analyysi siitä syytekirjelmästä. Ja minkä takia ne ei niin kuin mene tämän VM, mikä helkkari se oli? DMCA. Oliko se VMD? Haistakaa paska. Sen niin kuin, kun sehän suojelee, että jos olet joku tämmönen niin kuin palvelun tarjoaja, niin sua ei voida haastaa oikeuteen, jos täytät nämä tietyt joo. ehdot. Ja yksi on esimerkiksi tämä, että jos joku tekee niin kuin ilmoituksen, että hei, teillä on sanotaan vaikka uusi Muppets-elokuva täällä, että ottakaahan se alas. Niin sitten se täytyy ottaa sieltä alas. Ja siis nämä väittivät tekevänsä niin, mutta mitä ne oikeasti teki, niin niiden systeemi siis toimi niin, että niillä oli, että ne teki jokaisesta tiedostosta, mikä sinne ladataan, niin hashin. Joten jos joku yritti ladata sinne saman tiedoston uudestaan, niin ne näki siitä hashista, että hei, meillä on jo tämä täysin identinen tiedosto, että sun ei tarvitse uploadata sitä uudestaan, mutta sä saat oman latauslinkin. Eli siellä oli useita latauslinkkejä samaan tiedostoon. Ja mitä ne teki silloin, jos tuli niin kuin tekijänoikeusvaade, että ottakaapas tämä pois, niin ne katsoi, että mihin linkkiin se vaade viittasi ja ainoastaan ottivat sen linkin pois, mutta joo. ne ei ottanut koskaan sitä tiedostoa pois, eikä ne myöskään ottanut niitä muita linkkejä sieltä pois, ja tämä rikko suoraan VMPQSDVA. DMCA! Vähän niin kuin YMCA, mutta niin kuin D-alkuun. Kyllä mä ymmärsin. Ja sitten siinä oli myöskin se, että sen alasena, jos niin kun omistajat tietää, että siellä on laitonta materiaalia, niin niiden täytyy toimia. Toisin sanoen, se ei tarkoita sitä, että jos YouTuben johtaja tietää, että hei, täällä saattaa olla joku biisi, niin se joutuu putkaan, vaan että jos niillä on tieto niin kun ihan suoraan, että okei, tässä on linkki tekijänoikeuksia rikkovaan tiedostoon, niin se täytyy ottaa pyytämättä pois. Ja nämä sen sijaan lähetteli toisilleen viestejä, että hei, kato mitä mä löysin. Täällä on koko Seinfeld, että käypäs lataamassa tuolta. Ja vastaukset on ollut, hei, hieno juttu, että täytyy ladata näin. Ja hei, katos täällä on tämän bändin koko tuotanto. Ja ne olisivat, ai, ihan mahtavaa. Että, siis ne on tehnyt niin kuin kaiken väärin ja sitten vielä kerjännyt niin kuin turpaansa kahta kauhemmia. Mitä tapahtuu sinä päivänä sitä, kun poliisit tulee ovelle, niin Kim.com niin kuin ei niin kuin edes vaivaudu esittämään jollakin tavalla syytöntä, vaan sulkeutuu kartanonsa tällaiseen niin kuin pommihuoneeseen. Paniikkihuone. Paniikkihuoneeseen, että älkää tulko tänne hakemaan mua pois. Ja tyyppi, joka on siis tuomittu varmaan 7 kertaa aikaisemminkin sisäpiirin kaupoista ja huijauksesta ja rahanpesusta ja tällaisesta, niin huh. Mutta siis, siinä oli yksi semmoinen mielenkiintoinen kanssa, että paitsi että niin kun, se viestiliikenteen perusteella, niin paitsi että ne oli hyvinkin tietoisia, että mitä ne tekee, niin myös se, että ne ilmeisesti maksoi jonkinnäköisiä kannustinrahoja tämmöisille, jotka aktiivisesti lataa suosittua sisältöä. Eli siis Mega Upload-han teki siis niinku bisneksensä sillä, että siellä sai se ilmaisen tilin ja sinne sai tuupata kamaa ja sieltä sai ladata. Ja sitten jos halusi, että se tulee nopeammin, niin siitä maksettiin. Mä en tiedä, paljon se oli se kuukausi. Se, no mä katoin niitä justiinsa, koska mä silloin mietin, että pitäisikö ottaa joku maksullinen, olisi saanut isomman sen laatikon, niin se oli siis tyyliin, siis jos maksoi yhden kuukauden kerralla, niin se oli jotain 10 tai olisiko $20 ollut kuussa, mutta sehän tuli sitten tosi nopeasti alas. Joo, ja sitten niin kuin elinikäinen jäsenyys oli $200. Okei, joo. Ja siis sille, että jos niin kuin laskeskelee, että niin kuin jos niillä olisi 150 miljoonaa käyttäjää, siis silleen niin kuin laajennetusti näin, jos siitä otat niin kuin, mennään niin kuin prosentteihin tai promilleihinkin niin kuin, jotka maksavia asiakkaisiin näin, niin siis se niin kuin selittää, että minkä takia toi jätkä niin kuin pailailee tuolla niin kuin jumalattomien siis huvijähtien kansilla. Että 175 miljoonaa dollaria on se syytteessä ilmoitettu lukumisin. Nyt tietysti täytyy suhtautua tietyllä varauksella, mutta musta kuulostaa ihan realistiselta. Joo, ja jännän siitä, että niin ottaa huomioon, että niin tämä saitti niin vastasi suunnilleen 4% internetliikenteestä näin, niin oliko siinä syytekirjelmissä näissä, niin niissähän puhuttiin vain, että niin tämmöiset väitetyt niin tappiot oli vain 0,5 miljardin luokkaa niin sisältöteollisuudelle. Eli niin kun ensimmäinen kerta, kun on nähnyt tuommoisen, niin että kun normaalisti sille, että jollakin jampalla on jossakin niin kun omassa niin kun työhuoneessa on palveli, joka ruksuttaa muutaman torrentin sinne ja toisen tänne näin, niin sitten tulee silleen suunnilleen se, että nyt sä oot velkaa 0,5 miljardia. Niin tässä niin kun mitä nähnyt vaan niin kun lukemia näin, ne on niin kun yllättävän realistisissa suhteissa niin kun pyörineet silleen, niin kuin niihin käyttäjä- ja liikennevolyymeihin, että siellä ei ole veitty edes niin kuin sitä yhtäläisyysmerkkiä, että jokainen ladattu biisi tai elokuva niin on automaattisesti tappioita jonnekin, vaan siellä on ollut joku semmoinen realismikerroin. En ole niin pitkälle asti pureskellut, että sanoin, että onko se 0,5 miljardia, niin kuin, onko se miten realistinen, mutta siis sille, että se ei ole kuitenkaan niin kuin mitään sille, että 700 miljardia. Niin kuin. Mutta Sille, mutta se että niinku tavallaan niinku se on ihan toi, että miksi tuossa menee just kauan, että niinku tavallaan että tämä keissi niinku mä niinku ymmärrän tämän keissin kautta niinku ihan hyvin, että minkä takia niinku tämmöstä niinku sopaa ajetaan, että mä en muista montako vuotta ne oli tehnyt tutkintaa tuosta, koska käsittääkseni on ollut aika, siis mulla on ollut Mega Uploadista niinku Rapid Shareistakin niin ollut monta vuotta siis se aika selkeä käsitys, että millä ne tekee niin kuin rahansa, siis niin kuin, että se jonkinasteinen piratismi-intressi siellä on niin kuin käyttäjillä taustalla. Ja se, että niin kuin tämä, niin kuin sanoit, että niin kuin ne on niin kuin hölmöily niin kuin ihan niin kuin kympillä, että se, niin kuin sitä kautta ne kaatuu niin kuin monen vuoden jälkeen. Ja sitten se, että jos joku pelaa niin kuin sen oman, jos ne pelaisi sen niin kuin fiksummin sen oman tonttinsa, niin, niillä olisi vielä saattanut olla useampi vuosi sitä niin kuin toiminta-aikaa. Ja niin kuin, tämmöisessä niin kuin se, että ihan hyvä, että menee, mutta siis se, että pääsee niin kuin generoitumaan tämmöisiä, niin kuin, puhutaan, niin kuin, aletaan puhumaan sadoista miljoonista taaloista niin kuin liikevaihdosta, josta niin kuin, siis niin kuin, huomioitakoon nyt, että siis niin kuin Mega Uploadia hän oikeasti voi käyttää siis niin kuin ihan oikeasti niin kuin lailliseen tarkastukseen, ihan fiksuunkin tarkastukseen. Että tiedän kyllä, niin kuin, että niin kuin sitä kautta niin kuin pystyy niin kuin harvoja sellaisia palveluja, mistä pystyt, minkä kautta pystyt niin kuin suht kevyesti liikuttamaan aika pienillä kuluilla niin isoja datamääriä palvelimilla niin kuin käyttäjältä toisille. Mm. Niin, toki niin kuin sekin pitää huomioida siinä, mutta niin kuin se, että kun tämmöisiä saitteja kuitenkin on ja tämmöisiä syntyy näin, niin se, että jos on niin kuin yleisesti tiedossa, että mikä sen palvelun niin kuin se ydinjuju kuitenkin on niin kuin pitkään, niin se, että miten niin kuin kauan se menee siihen se niin kuin, juridinen reagointi. Että siinä mielessä niin kuin ihan ymmärrettävää mun mielestä, että minkä takia niin kuin ajetaan tämmöisiä niin kuin sopatyyppisiä, koska niin kuin, että silloin kun tämmöinen mega-upload-saitti, niin se olisi ollut kaatuneena 2 vuotta sitten tai 3 vuotta sitten, jos tämmöinen laki olisi niin kuin ollut olemassa. Mutta siis se, että niinku, se ei vähennä, niinku, vaikka mä niinku sitä, sillä tavalla niinku puolustan sitä näkökulmaa, että niinku asialla on aina niinku monta puolta, niin niinku, se on niinku vankkumattomasti sitä mieltä, että siis se, jos tämmönen, niinku helpotetaan tämän tyyppisten saitteen kaatamista niinku lakiteitse, niin se ei saa niinku aiheuttaa niinku semmoisia tarpeettomia, semmoisia, että Wikipedia on nurin tai joku kokonainen blogipalvelu on nurin, jos siellä on niinku yksittäinen ongelmakohta, mutta sitten tavallaan se, että kun puhutaan tämmöistä niin kuin satojen miljoonien palvelusta, niin se ei voi näin niin kuin yksittäinen ongelmakohta, vaan se on niin kuin aika iso paise siinä. Että. No, mutta ei mulla kyllä kauheasti ole sympatiaa siihen, jos yhdet vinkuu, että kun oikeudessa kestää liian kauan. Oikeus täytyy tehdä kunnolla, tai sitä ei tehdä ollenkaan. Yksi mikä tuossa, siis jos olisin, se mikä mua tuossa yllätti ehkä eniten oli se, että tosiaan siviilisyyte nostetaan Jenkeissä, niin poliisit tulee Uudessa-Seelannissa hakemaan. Että joo, tota ei ole. Se on, John D. Dvorak sanoi kolumnissaan, että citizens of the world beware. Joo, mutta tavallaan toi on minusta myös semmoinen, että mikä olisi ihan kiva, että niinku viranomaiset, että toi niin kuin menee aika jenkkivetoisesti näin, mutta siis silleen, että niin kuin, ilmeisesti virka-apua on pyydetty eri maista ja on niin kuin tutkintaa ollut ja siis se, jos palvelimet tai tekijät on jossakin, niin se on ymmärrettävästi niiden maiden intressissä myös, mutta se olisi kiva, että sitä niin kuin toimintaa myös niin kuin avattaisiin, koska niin kuin, ja siis kun ottaa huomioon, kuinka häpeällisen huono jenkkien oikeusjärjestelmä noin yleisesti on, niin kyllä mä tutisisin vähän pöksyissäni jo pelkästään sen takia, että minun loppuelämäni kohtalo tulee olemaan 12 punaniskan käsissä, jotka varmaan haluaisi mennä lynkkaamaan pari neekeriä iltapäivän ratoksi, koska kaikki järkevät ihmiset tietää, miten valmiespalvelusta livahdetaan pois. Okei. Se oli minun puolueeton ja täysin objektiivinen mielipide Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän toimivuudesta. Joo. Mutta edelleen tässä nyt taas riemastutan itseäni katselemalla näitä Kim.com-kuvia. Mä en voi edes katkoa niitä, kun katsoo oksentaa. Sinänsä, jos se heitetään 500 vuodeksi johonkin attakaan, niin siitä vaan. No, siinä mielessä mä nostan sitten taas peukkuun, että jos tietää, että on niinku tommoinen bisnes, joka ei ehkä päivänvaloa tuu kestämään, niin turhan sitä on hissutella, koska siinä vaiheessa, kun sä jäät kiinni, ne rahat, hanat lyödään kiinni, ja se oli sitten siinä, mitä se hyödyttää enää siinä vaiheessa. Vaan että ei muuta kuin persa auki sinä eteenpäin vaan, kuule, tuossa hienosti rahat liikkuvamaan. Silleen, että äijällä on 30 miljoonan talo näin. Siis ne oli, huomaa, että ne on Uuden-Seelannin dollareita, että se on aika paljon heikompi kuin jenkin dollari. Joo, mutta siis silleen, niin kuin, että jos niin kuin, että niin kuin, tavallaan tämmöinen, niin kuin, että ketkä elää tämmöiset kriminaalit tällä tavalla, niin tämä niin kuitenkin edustaa niin kuin sen verran niin kuin tälleen, ilmeisesti se nyt ei ole kuitenkaan hirveän montaa niin kuin jamppaa tappanut tai orjuuttanut niin kuin tässä mennessä. Ja niin kuin jotkut ehkä tämmöiset niin kuin huumeparonit näin. Niin sinällään musta on niin hienoa, että on tämmöisiä, niin kuin, on, ja siinä mielessä, tämän... kansainvälisiä superkriminaalipoliisia. On, ja kun se niin kuin tavalliselta kansalaiselta vienyt rahaa, siis niin kuin periaatteessa. Okei, niiltä, joilta nyt tilit menee kiinni ja on käyttänyt sitä laillisesti, niin turha varmaan yrittää pyytää rahojensa takaisin. Mutta tai dataa. Tai dataa, mutta se on sitten taas oma, mitä luotatte pilvipalvelulle. Toinen, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, nyt kun katsoo seuraavaa uutista, jossa sitten taas Anonymous närkästyy ja pistää sitten taas seuraavaksi palvelimia alas tuolla, niin tämä hirveä tämä sota, mikä tällä hetkellä internetissä on menossa, niin vaikka tämä on niin jollain tavalla huvittavaa, niin tämä on mun mielestä jollain tavalla pelottavaa. Koska se, millä tavalla tämä voi pikkuhiljaa niin kuin heijastua erinäköisiin asioihin, muun muassa niin kuin netin luotettavuuteen on niin kuin yleisesti, niin on tämä vähän tämmöistä niin kuin arveluttavaa menoa. Tämä on vähän niin kuin tämmöiset niin kuin moottoripyöräjengiä, jotka on sun kaupungissa, niin se on, ne on kärhämissä toistensa kanssa, ne ei periaatteessa ammu sivullisia, mutta on siinä pieni mahdollisuus, että se saatut olemaan siinä keskellä, kun ne kaksi kohtaa. Joo, siis toi... Mun mielestä se niin kun 18 päivän internetprotesti oli todella hieno tapaus. Mä olin ihan innoissani koko päivän, vaikka olinkin angsteissa, kun mä en päässyt katsomaan, että vieläkö Nick Kershaw on hengissä. Mutta musta nämä Anonymouksen nämä low orbit ionkannon hyökkäykset, ne on ihan pelleilyä, koska ei niillä tehdä yhtään mitään. Siis, kuvitteleeko ne oikeasti, että joku niin kuin Jenkkien oikeusministeriö tai Universal Music tai kuka tahansa, niin kuin, voi meiltä meni muutamaksi tunniksi nettipalvelu alas, että voi kauhea, että kyllähän me nyt lopetetaan kaikki tällainen. Ei niitä kiinnosta tippaakaan, vaikka niiden nettisivut olisi alhaalla viikon, koska ne on saamassa ainakin 100 miljoonaa tuolta oikeudenkäynnistä. Joo, ja tässä on myös sekin pointti, että jos nyt puhutaan tästä, että haluttaisiin, että viihdeteollisuus alkaisi tuottamaan tämmöisiä jotain palveluita, että pystyisi netistä helposti ostamaan ja muuta vastaavaa, niin eikö tämä nyt murra sitä internettiä? Kannattaako sinne mitään laittaa helposti niin jaettavaksi, jos se palvelu voidaan estää ja sun koko päivän myynti tai koko viikon myynti tuhoutuu siinä. Niin... Mä en tiedä, siis sinällään, mä uskon, että näillä nyt tämä mikään painostuskeino, että sä FBI:ta painosta sillä, että sä kaihat nyt ne sivut. Ei, sen takia mua ihmetyttääkin nämä, kun tässä ei ole mun mielestä mikään pointti. Joo, mutta siis kyllähän se siis sinällään, että jos ajatellaan, että sä oot tämmöinen anonyymi, mitenkään selkeästi hierarkioitunut tämmöinen kannanottaja, niin se, että eihän se, että mitä mieltä Anonymous on, niin eihän sillä olisi mitään merkitystä, ellei ne pystyisi kiukuttelemaan tällä tavalla. Että siis tavallaan eihän ne, ei että sä pääselle, ei Anonymous pääsisi lehteen, että hei nyt Anonymous on tätä mieltä, ellei edellisellä kerralla ne olisi kaatanut kaikkien edellisen kiistan asia-osasten sivuun. Joo, siis tämä mä ymmärrän, mutta mun mielestä edelleenkin tämä vaan nakertaa tällä hetkellä internetin luotettavuutta. Niin ja siis tässä tullaan siihen, että siis... Ja kyllä mä sen tiedän, että internet on haavoittuvainen, mutta siis niin kuin hirveän moni ei sitä tiedä, ja silloin puhutaan sitten määrätystä kuplista, mitä alkaa syntymään. Me viedään koko ajan enemmän palveluita internettiin. Niin... Ja siis absoluuttisuus ja radikalisoituminen tekee vaan lisää radikaaleja. Että tämä oli kaikkien aikojen suurin Anonymous-hyökkäys, niin eipä sitä olisi tapahtunut, jos tuo mega-upload-juttu olisi tehty jotenkin toisin, koska sen olisi voinut hoitaa paljon paremmin jo pelkällä paremmalla tiedottamisella, että niin kuin oltaisiin oikeasti, kun tässä nyt oli kuitenkin selkeät perusteet jopa minun kaltaiseni internethipin kanssa, niin oli selkeät perusteet sille, että miksi tapahtui, mitä tapahtui, niin jos siitä oltaisiin tiedotettu paremmin ja muuta, niin ei ihmiset olisi noussut barrikaadeille ihan noin. Että kansalaistottelemattomuus on minusta hienoa, mutta niin kuin tämmöinen turha vandalismi jotenkin. Niin, mutta eihän niin kuin Anonymousta kiinnosta tiedotteet. Siis niitä vituttaa, kun ei saanut enää halvalla elokuvia. Siitähän sillä. No sekin on, mutta siis tarkoitan, että ei siellä olisi, Anonymousta ei varmaan, mutta ei niin monet ihmiset kävis lataamassa välttämättä sitä low orbit ion kannonia, jos ne olisi paremmin ajantasalla, tai jos niille tiedotettaisiin paremmin, että mitä nyt oikeasti niin kuin tapahtui. Ja ei ne niin kuin perusaktiivit, eihän ne tietenkään asiaa mitenkään sen kummemmin reagoi. Ne rupeaa kiukuttelemaan periaatteesta joka tapauksessa, mutta se, että kuinka paljon ne saa vapaaehtoisia sitten tekemään no, sitä. No en mä, joo, no vaikea nähdä, että tässä mikään niin kuin tiedotusongelma oli, että siis enemmänkin se, jos ajattelee, niin kuin, että mikä niin kuin Anonymouksen niin kuin tämmöinen löyhä aate tai tämmöinen on näin, niin siis niin kuin anarkia tai just for the lols näin, niin totta kai aina ne lyö, kun niillä on vaan, aina kun suojaus on allalla, niin ne lyö, mikä on niin kuin ihan, no joo. No sinällään on kiva nujakointia, kun tässä ei tule niin kuin mitään niin kuin oikeaa vahinkoa, että jos joku MPAA:n niin kuin sivusto on nurin näin, niin kuka se nyt muutenkaan kävisi siellä? Niin, ei siltäkin. Joskaan kukaan ei kritisoi, että tässä laitetaan palveluita alas heikoin vastineen, mutta sitten meillä on sopaa ja pipaa, niin sitten ollaan, ei saanko, niin tässä voi mennä kuule lapsia pesuveden mukana, ja sitten kun tulee tämmöistä, jotka pistää, mutta tyhjentöstä no, mitään haittaa ole, kun menee vasaisit alas. Mielenkiintoinen se, että milloin Anonymous rupeaa tekemään niin jotain siis semmoista, millä niin kuin on, niin kuin, että milloin ne oikeasti rupeaa tekemään jotain, millä on semmoista oikeaa vahinkoa. Siis kai tostakin nyt saattaa jotain laskennallista vahinkoa tulla, että jos joku niin kuin Department of Justice on vähän aikaa nurin, mutta siis se, että ja onhan ne, siis kyllähän ne on, niin kuin Sonin kohdalla ne on tehnyt siis. Aivan. Mutta se, että niin kuin siinä on, no joo. Mä niin kuin tavallaan, että mikä se on, niin kuin tämmöinen, okei, hakkeroidaan tietoa ja vuodetaan tai pannaan palveluita nurin. Että siis niin kuin tavallaan, tämähän on nyt aika kevyttäkään maa tämä, että niin kuin verrattuna niihin Sonin iskuihin, mutta se, että kuitenkin kun otteet, jos voidaan olettaa, että ne aina kovenee, niin mihin suuntaan ne kovenee, mutta se jää nähtäväksi. Ei no, se, ollaan nyt varovaisia, mitä sanotaan, että ne laita meidän. Siis bring it on! Minä kannatan kansalaistottelemattomuutta, ja siinä hengessä, kun mä huomasin ton, että aha, mega-upload on maassa, siis tiedotuksen oli siinäkin mielessä voinut tehdä paremmin, että se siis sivu, mikä sieltä tulee, kun sinne yritti mennä, niin eihän siinä ole mitään muuta kuin, että nämä on maailman suurimpia rikollisia kaikki, jotka pitäisi tappaa. No, ei nyt sanasta sanaa, mutta siis siinä ei ollut mitään informaatiota muuta kuin, että FBI perkele ulos täältä. Niin jos siinä olisi selitetty vähänkin tarkemmin, mistä on kyse, niin reaktio olisi saattanut siis jossain tapauksessa olla toinen. Mutta siis kansalaistottelemattomuuden nimissä mä sitten ihan testimielessä lähdin niin kuin katsomaan, että okei, jos teoreettisesti minä haluaisin elokuvan X, niin kieltämättä Mega-Upload on ollut aika hyvä paikka löytää elokuva X, ja se on tullut sieltä aika nopeasti, niin mä päätin katsoa, että kuinka kauan kestää, että löydän elokuvan X jostain muualta, ja siis torrentteja ei lasketa, koska se on ihan eri asia. Ja kestiköhän siinä kokonaista 7,5 minuuttia, kun elokuva oli kovalevyllä, tai tulossa kovalevylle. Latausajat oli vähän pitempiä, että keskustie 19, Pukkila, tulkaa hakemaan. Mikä argumentti toi on? Ei se ollut mikään sen kummempi argumentti, mä vaan kerroin, mikä tilanteen havaitsin. 7 minuutissa mä kävelen Anttilan top 10. 6 minuutissa Sokoksen elokuvaosastolla. Mulla on Anttilan top 10 2,5 tunnin matka. Ammattikö, että sulla on 2,5 vuoden porttikieto? Sekin. Ei, mä olen joo. Oikein. Mutta siis vielä se, mikä on nostettu aika usein. Siis Sveitsihän teki joku aika sitten tämän lain, että yksityiseen käyttöön asioiden kopiointi mistä tahansa ei ole siis laitonta. Ja siellä on kaikkien niin kuin tekijänoikeusten alaisten materiaalien myynti noussut huomattavasti. Fakta. Joo, mutta ongelmahan onkin se laiton jakelu. Tai infran tarjoaminen, tämmöinen niin kuin selkeä infran tarjoaminen. No joo, seuraava. Tämä, yritin keksiä jonkun löyhän aasisillan tähän, nyt on tässä on aika selkeä aasisilta. Mutta... Koska tänään äänestämme presidenttiä, niin... Sano nyt se seuraava, kun tuli hieno aasinsilta ja kaikki. Mikä on seuraava? Valtava määrin tekijänoikeushaasteita nostanut lakimies tuomittiin petollisesta toiminnasta. Ai niin, tämä liittyy vähän tähän. Mä taisin vuosi sitten ennustaa, että tällaisten niin kuin, peto-oikeussyytejuttujen teolle pistetään stoppia. Mä taisin saada siitä jo pisteen, mutta tota noin, nyt se on, en halua toista pistettä, mutta tosiaan tämä on semmoinen, edusti mukamassa tällaista tekijänoikeuskoalitiota ja sen perusteella lähetti sitten, oliko se niin kuin 5 000 ihmiselle vaan kirjeet, että joo, maksakaa tai oikeudessa nähdään. Onko tämä sama jamppa, mikä jäi nyt kiinni silloin viime vuonna? Joo, taitaa olla ja nyt se on saanut tuomion, että tota noin, siis Lontoon... Tuomioistuimesta huomatkaa, brittiläinen systeemi toimii toisin kuin jenkkiläinen systeemi, koska siellä ei ole 12 punaniskaa, niin sieltä tuli siis, se joutuu maksamaan yli 100 000 € korvauksia ja todettu, että tämä niin kuin halventaa koko oikeusjärjestelmää. Ja minusta oli huvittava, joku totesi, että tämmöinen toiminta myöskin vähensi lakimiesten mainetta, mutta tietysti tähän se pakollinen vitsi on, onko se mahdollista? Nokkela jamppa tuokin, ei voi muuta sanoa. Joo. Ai niin, Nick.comilla oli kans tää muuten tämä on vielä yksi juttu, sitten unohdetaan kun juttu, mutta musta se oli vaan niin, mitä tulee tähän porsastelun uljauteen, musta se oli se, mistä se sai sen aikaisemman tuomionsa, niin se oli vaan niin hieno kuvio, kun se siis tämän .com-kuplan aikana oli joku, mä en muista sen sivun nimeä, se oli menossa nurin, niin Kim.comhan sen sitten osti ja sanoi, että joo, minä aion sijoittaa tämän kehittämisen $50 miljoonaa. Ja tästähän innokkaasti pörssi innostui ja pörssikurssi nousi kuin raketti, jossa vaiheessa Nick.com myi kaikki osakkeensa pois ja tota noin, ja tuo firma meni konkurssiin ja no, siitä se saisi saada useamman vuoden vankeutta Saksassa. Joskin se oli ehdollista, niin hän ei itse asiassa tarvinnut istua vankilassa, mutta ehkä just nyt. Istui jossain Poreammeessa naisten kanssa. Mennään sitten Apple-julkistuksiin. Eikö tuossa oli joku operaattori? No onhan tuossa välissä, jotenkin ei mennä Apple-uutisiin, vaan mennä operaattoriin. Sieltä tulee sapiskaa tällä hetkellä myös operaattorien suuntaan. Nekin on pahoja, operaattorit on todella pahoja. Niin ne markkinoi mobiililaajakaistojaan epäilyttävällä tavalla, mutta ei saa enää näin tehdä. Nyt tekin taisi olla mun ennustus niin kuin viime vuodelle, että tähän pistetään. Tämä päätös tehty jo viime vuodelle? Viime vuodelle. Viime vuonna tehtiin... Siis kuluttajavirasto teki suosituksen tai kehotuksen, joka ei ollut laillisesti sitova. Se oli se suositus, ei sitova. Aivan. Niin. Että tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Niin, ja sitten yksikään operaattori ei tehnyt yhtään mitään, niin minusta tämä on hieno veto kuluttajavirastolta. Sanoi, että no ei sitten, tästä tulee se laillisesti sitova määräys. Eli toisin sanoen... Näitä, mä en ole ihan selvillä, että miten niitä käyttöehtoja joudutaan säätämään, mutta siis markkinoinnissa ei saa enää ilmoittaa pelkästään teoreettisia maksiminopeuksia. Et kyllähän mullakin on tänne myyty, kun mä otin tänne tämän nopeamman 3G, niin sanottiin, että jos on 15 meganen. No ei tasan tarkkaan ole 15 meganen, joskaan en valita, koska mä tiesin kyllä hyvin, että se ei tule olemaan se, ja mä oon vaan iloinen, että se on niinkin nopea kuin se on. Joskin se on parin viime viikon aikana toiminut aika huonosti, joten siitä pyyhkeet, mutta siis täytyy ilmoittaa esimerkiksi, että ruuhka-aikoina se nopeus muuttuu. Joo, jatkossa ja tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa joko keskiarvona tai nopeuden vaihteluvälinä yksiselitteisten ja ylä- ja alarajojen kanssa. Mikäli vaihteluväli ilmoittamiseen käytetään tiedonsiirtonopeuden keskiarvoa, se on oltava yksi luku. Joo, minusta se on ihan hyvä. Joskin tarkoittaako tämä sitä, että kaikista mainoksista tulee, että joo, saattaapi se olla 20 megaa, tai sitten sieltä ei välttämättä tule mitään. Savolainen mokkula. Niin. Elämä on. Joo, Savolahti. Suottapi olla. Alkaa puhujaan, kun alkaa myymään tämmöisiä nettitikkoja. Mm. No joo, ihan joo. Toivottavasti sinne joo. Hmm. Tuo on jo hyvä, tuohon kenen rotissa. Se on erittäin hyvä. Tietysti tuo on myös hankala. Koska niitä on myyty niin törkeästi, niin käsittämättömillä väittämillä. Niin kuin jotkin vuosia sitten kerroin siitä, kun mä istuin bussissa ja mä sain hädintuskin GPRS, kun mä yritin epätoivoisesti ladata yhtä podcastia. Ja se sanoi, niin kuin, että joo, tässä on niin kuin pari viikkoa jäljellä. Ja sitten me ajettiin mainoksen ohi, jossa sanottiin, että Elisalla on maailman koko maan kattava 15 megan verkko, niin se oli, että no haistakaa te verkkonne kanssa, sanonko mitä. Joo, mutta oliko tässä jo tuohon tavalliseen laajakaistaan niin on tehty jo tämmöinen, missä sitten jouduttiin? Koska sama ongelmahan tämä on nyt ollut tavallisen laajakaista, missä ostetaan 10 megasia, mutta sitten ihan 10 megaa kotiin saakka tullutkaan. Eihän ne koskaan tässä ole sitä, mitä ne sanoo, että ne. No joo, sen takia. Joo, siinä on vaikea varmaan niin se, että paljonko, että joku 10 megaa on nyt laajakaistana vielä aika helppo luvata, että jos joku jostakin, siinä niitä pullonkauloja on niin monta, samahan se on tuossa mobiilinkin kohdalla näin. Mm. Että miten voidaan niin kuin todentaa se, no varmaan voidaan, en tiedä miten. No kyllähän niillä on aika tarkat varmasti tiedot siitä, että mikä se reaalinopeus milloinkin on missäkin, ja siitä vaan ruvetaan laskemaan niitä keskiarvoja. Mutta keskiarvoa, mitähän se tarkoittaa se keskiarvo? No se kyllä muakin mietitytti, että sen takia mä justiinsa mietin tätä, että onko se niin kuin, että se keskiarvo on sen teoreettisen maksimin ja sen absoluuttisen minimin mukaan laskettu, niin sitähän niistä tulee kanssa myöskin aika. Niin, se tulee ihan sama luku kaikista. Mutta koska niin kuin tavallisessa netissä, mikä tulee kotiin, niin se on siinä mielessä ehkä helpompi arvioida, koska se ihminen pysyy paikallaan ja se on siinä kohdassa. Mutta miten sä myyt Mokkulaan, koska okei, pääkaupunkiseudulla se keskiarvo on kovempi kuin se uusia enemmän Lappi. Liittymäpaketteja, silleen niin kuin DNA Ivalo. Niin, paikallisia. DNA Kuusankoski ja paikallinen Mokkula. Saunalahti Pukkila. Ja sanoo, että joo. Hidas, mutta muille, varma. Ei, kun kaikille muille tämä on se 15 megaa, mutta Henrikille me annetaan 2. Se valittaa sitä kuitenkin, jos se on. No joo. Mutta tämä oli hyvä. Sanotaan, että mulla palaa niin järjettömästi kaistaa, että mä vaan odotan, että koska sieltä tulee semmoinen soitto, että joo, että jos jotain rajaa nyt. No sen jos tekevät, niin sitten mä ihmettelen. No mennään sitten Apple-uutisiin. Mä en tätä kyseistä Applen tapahtumaa seurannut, Erkka ilmeisesti silmäkovana sitä jostain katso, mutta joo, mitä siellä? Joo, mä voisin laittaa show notesihin sen, vaikka sen live-blogin merkillä oli ihan hyvä. Sitä en mä katsonut mitään videoita. Okei, niin eikö Applella kuitenkin varmaan omilla sivuilla ole se? On se varmaan jossakin, mutta se, jos, joo. No videoita aina vähän semmoisia, että jaksaako niitä kahta? Ei niin. Se on vähän niin kuin podcast, jaksaako näitä kuunnella? Pörni katsoo aina, kun on video. Mä katson videota. Joo. Sitten sä mun videoita katsoit. Elikkä niillä oli se, mikä päivä nyt lienneekään ollut tällä viikolla joskus, oli se New Yorkissa education system. Ja, mikä nyt tässä oikeastaan niin mielenkiintoisinta, niin ehkä, elikkä ne päivitti sitä, niin sitä iBooks-formaattia. Mun mielestä hirveän mielenkiintoinen se, että ne aktiivisesti nyt niin ajaa, niillähän on ollut tämä iTunes University, mistä pystyy näyttämään eri yliopistojen luentoja latailemaan katsottavaksi ilmaiseksi, mikä on ollut musta erittäin niin kuin, hienoa. Ja nyt ne laajensi sitä iTunes Uta sillä tavalla, että se on niin kuin, oma applikaationsa ja sinne pystyy, niin kuin opettajat pystyy hallinnoimaan kursseja sitä kautta. En sano vielä ihan tarkkaa käsitystä, että minkälaiset ne on ne työkalut, mutta vaikutti ihan mielenkiintoiselta, koska sanotaanko näin, että jos meinaa tehdä niin verkkokursseja, niin harvalla, no joille, on varmaan monilla yliopistoilla, mutta sanotaanko näin, että niin kuin harvoilla koululla on mitään niin kuin äärimmäisen käyttäjäystävällistä on. En tiedä, onko sitten nyt tuo nyt sen parempi kuin monet muutkaan, mutta ihan mielenkiintoinen niin kuin kehitysaskel siellä. Ja sitten tuossa iBooksissa, mikä on tämä Applen oma kirja, e-kirjaformaatti, mikä on tämmöinen aika altavastaavahan se on. Siihen ei tullut mitään tämmöistä niin kuin kaupallisen, siis niin kuin kirjallisuuden puolen, tai no kaupallistahan se on tämäkin. Eli ne teki siihen semmoisen uuden formaatin, joka muistuttaa hieman tuota, kun Amazon on Kindlelle tekemässä sitä uutta formaattia, mikä olisi tämmöinen niin kuin multimediaa sisällyttävämpi, niin tämä on vähän samantyyppinen. Ja tämä niin kuin pohjautuu tuohon EPUB 3, mutta sitten siihen on lisätty jotain semmoisia speksejä ja featureita, mitä siinä EPUB 3 puuttuu. Eli lyhyestä virsikaunissa, eli käytännössä ne julkisti tämmöisen uuden oppikirjasegmentin, ja etenkin siellä nyt niin tähtäävät tässä alkuvaiheessa, että tämmöistä high school, college-tason kirjallisuutta sinne tulisi myyntiin. Ja samalla ne julkaisi tämän iBooks Author-softan, joka muistuttaa vähän tätä iWorksoftia, jolla pystyy tekemään sitten tämmöisiä hyvin interaktiivisia niin kuin oppikirjoja, eli sinne pystyy niin kuin videota ja 3D-tä, pyöriteltävää 3D-tä ja slideshowta ja kuva-albumeja ja myös tämmöisiä niin kuin interaktiivisia tehtäviä, eli pystyy tekemään tämmöisiä monivalinta ja niin edelleen, kyselyjä. Ja tälleen ihan tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälainen sitten on tämä, niin kuin tämä eittämättä, niin Amazon tekee vastavedon, niin ihan mielenkiintoista. Koska tämän tyyppistä nyt on vähän puuttunut. Tästä oli meillä syksyllä oli paljon puhetta silloinkin sitä, että puuttuu siis semmoinen yksi tiedostomuoto, jolla pystyisi jakelemaan tämmöisiä kirjatyyppisiä kokonaisuuksia, joilla pystyisi tekemään muutakin kuin vaan lukemaan. Niin ihan, tämä on ihan mielenkiintoinen. Mä en niin kuin sinällään hirveästi usko, että tämä nyt mitenkään hirveän isoa starttia ottaa, koska kuitenkin iPadit nyt halvimmillaan ei nyt hirveän kalliita, mutta jos puhutaan sitten, että kouluista, niin on ne aika kalliita. Kyllä ne aika helvetin kalliita on. En mä tiedä, jos nyt jollakin 400 saa, niin on nyt halvempia kuin monet tietokoneet. Että sanoo. No ihan sama. Paneelin porvari. No joo. No jos verrataan niin kuin Android-tabletteihin, niin aika edullisia ne on. Paitsi jos vertaa niihin 100 Android-tabletteihin. No joo, no, mutta ne ei tee kauhean. Niille ei tee kauheasti tehdäkään mitään. Mutta siis sinällään se, että niin kun, mä en sitä tätä yrittänyt pähkäillä, että tämä niin kun, minkälainenhan niin kun Jenkkilässä on niin kun tämä systeemi. Että siellä on niin kun tämmöisiä vähän, kun on julkisia ja sitten niin kun yksityiset koulut on sillä aika yleisiä, että niin semmoisissa niin kuin varmaan se, että pistät kerran johonkin kouluun ja maksat siitä muutenkin niin kuin tonnitolkulla vuodessa, niin siellä nyt yhden laitteen hinta nyt ei paljon enää paina. Mutta se, mikä tässä oli hienoa, että niin kuin niillä on hinta katto noille niin kuin oppikirjoille, eli se on niin kuin 15 taalaa. Tietenkin siinä on se mikä niillä puuttuu kokonaan, niin kuin tällä hetkellä näyttäisi puuttuvaa, niin on siis semmoinen, että niin kuin oppilaitos, instituutio pystyisi määrittelemään, että kenelle kaikille ostetaan kirjat kertalaakilla, että ne myydään vähän niin kuin kappaleittain. Ja mistä niin kuin tuleekin se, että minkä takia nämä kustantajat lähtee siihen messiin, koska se yleensä niin kuin maksaa niin kuin vajaan 100 tämmöinen oppikirja. Niin se, että jos se kestää niin kuin X vuotta paperiversiona, niin sitten jos tuommoinen, niin kuin, että jos voidaan myydä niin kuin 15 taalaa per vuosi aina kirja, niin kyllähän se niin kuin ihan leiville sekin lyö. Mutta mä varmaan tällä viikolla niin suosittelen iBooks Authoria niin kuin softan. Se on ilmainen softa, saa kuka tahansa ladata. Taisi toimia pelkästään Lionilla. Ja jos on hallussa on tabletti ja joskus on miettinyt, että olisi kiva saada tabletille semmoisia niin kuin niin kuin kuvakirjoja, missä olisi tekstiä ja videoita ja multimediaa semmoisena yhtenä pakettina. Ja haluaa vaikka kasata sitten semmoisen, millä sitten voi esitellä sukulaisilleen, tai sitten vaikka, jos on bisneskäyttöä, haluaa tehdä portfoliota. iPadille saa kyllä semmoisia niin kuin portfoliosoftia, mutta niin kuin toi oli kyllä niin, niin helkkari helppokäyttöinen, että tuota, aika hyvä softa. Ihme. Joo. Sano vaan loppuun. Niin, että ihmettelen ihan niin kuin älyttömästi, että niin kuin minkä takia ei vieläkään niin kuin, jollakin niin kuin esimerkiksi Adobella, tai tämmöisiä, mitkä tekee tämmöisiä taittosoftia näin, niin, et, niin kuin aika harvassa on vielä semmoiset softat, joilla pystyisi tekemään niin kuin ihan mille tahansa tabletille niin kuin silleen helposti tuommoista monipuolista. Kyllä niitä on, mutta tuota, aika pimennossa ovat vielä. Ja mä en siis... Mä oon seurannut lähinnä näitä muita internet-tapahtumia, niin multa meni toi ihan ohi. Ja mä en edes muistanut koko asiaa, niin kun mä näin sen listalla, mutta katoin tota iBooks-authoria, niin mä toimitan sellaista kohtuullisen suosittua tai menestynyttäkin verkkolehteä, niin kyllä mä ajattelin, että täytyy ainakin kokeilla, että josko tuolla tekisi jonkun version siitä, ja mä en tiedä, miten se on sitten yhteydessä siihen kirjakaupan kanssa, että jos siitä laittaa siis, vaikka taalan hintaa, niin voihan sitäkin kokeilla. Tota, siinä on, siinä on semmoinen, että tota, se, niin se softahan on julkaistu sen takia, että ihmiset voi, niin etenkin nämä kustantajat pystyy tekemään helpommin tämmöisiä multimedia-tukevia kirjoja. Eli tavallaan se on tarkoitettu ensisijaisesti tämmöiselle niin ammattituottajille. Ja kuitenkin se on niin ilahduttavan lailla tämmöistä kuluttajaystävällistä softaa, että, niin kuin, että sitä pystyy käyttämään niin kuin näin. Ja se tuuppaa niin kuin pihalle semmoista niin kuin joko PDF:n, jossa muistaakseni oli kanssa niin kuin semmoinen vesileima, että jossakin luki niin kuin pienellä, että tehty iBook Authorilla tai jotakin. Eli se oli semmoinen vähän niin kuin vedostyyppinen. Ja sitten tuota, sitä, niin kuin, niiden sitä omaa formaattia, mikä pohjautuu siis tähän EPUB 3, jota on tweakattu sitten vähän. Ja sen pystyy sen tiedoston ottaen, ja siinä ei niin kuin mitään teknistä estettä, että etkö pystyisi niin kuin laittamaan sitä niin kuin mihin tahansa iPadiin. Eli niin kuin ymmärtääkseni, vaikka jos lähetät sähköpostilla tai niin kuin Dropboxin kautta lataat sen tai iTunesin kautta niin kuin mihin tahansa näin, eli pystyy itsekin jakelemaan. Siinä on niin kuin siinä EULassa on semmoinen, niin kuin semmoinen niin kuin samantyyppinen kielto, tai tämmöinen vähän niin kuin, siinä on niin kuin semmoinen kielto, että niin kuin ei saisi, jos tällä tekee jotain, tämä on tarkoitettu niin kuin iBookstorea varten tämä työkalu, että jos teet tällä jotakin, niin jos haluat myydä niitä kirjoja, niin se myynnin tulisi tapahtua tuota iBookstoren kautta, mutta sitä ei ole millään tavalla tietenkään estetty. Et siinä mielessä muistuttaa vähän niin kuin se, että monissa niin kuin tämmöisissä Microsoftin esimerkiksi ohjelmissa, niin kuin Officessa, niin jos sulla on semmoinen home-versio, niin siellä on klausuli, joka kieltää, että sä et saa niin kuin tehdä sillä mitään bisnestä. Tai niin kuin Adoben jollakin kuvan, Photoshopissa on sille, että jos me käytetään niin kuin kuvien tekemiseen, niin se et saa vapaasti myyä, vaan pitäisi niin kuin tilittää joku näin. Mutta ne on semmoisia vaiheita, että niin kuin noudattaakin tahtoa, että niin kuin lähinnä ehkä se pykälä on sillä sen takia, että joku ei pysty perustamaan semmoista niin kuin e-bookien mega-uploadia, missä tuota myydään niin kuin silleen, niin kuin laajamittaisesti niitä kirjoja. Että niin kuin tämmöinen, niin kuin, että mikä äkkiseltään tulee niin kuin tämmöinen pienyrityskäyttö, että halutaan tehdä omia esitteitä näin ja ei haluta laittaa niitä kuitenkaan mihinkään e-bookstoreen, niin semmoinen onnistuu ihan vapaasti. Ja siis mä mietinkin lähinnä, että testailee vähän sitä, että mä teen siis nyt siitä, nykyisin siitä lehdestä mä teen 3 eri niin kuin tiedostoversiota, niin jääpä siinä yksi lisää, että mä teen siis PDF-ää, e-pubbia ja sitten ihan pelkkä teksti. Ja, tota, ymmärtääkseni on aika helppoa, että tota, katsoin sitä vasta prosessia, että pystyy tekemään joko semmoisen, että jos haluaa niin kuin myydä niin kuin myydä niitä iBookstoressa, niin silloin piti olla joku tämmöinen, silloin piti olla niinku tämmöistä jotain niinku juridista yhteyttä jenkkilään, siis tai jotakin tämmöistä niinku niiden verotoimista. Ja sitten mä en tiedä, vapaasti pystyy jakelemaan, mutta sitten mä en tiedä, oliko siinä semmoinen, että pitikö kaikissa minkä kirjoissa, mitä ne ottaa sinne, niin niissä pitää olla näitä, onko mikä se on, niin kuin ISN, mikä se on se? ISBN. ISBN-numero. Haa. Pääsin itkeä takaisin, kun mä en osannut sanoa sitä toista. Joo, niin Suomessahan se, mä en tiedä, maksaako se Suomessa, mä en muista nyt äkkiseltä, mä oon kyllä hakenut niitä, mutta en muista, onko mä koskaan maksanut laskua, mutta Jenkkilässähän se on niinku sinällään tämmöistä niinku amateur-auria jo, niinku, oliko se Jenkkilä vai joku, joissakin maissa on niinku sen saaminen maksaa peräti niinku yli 100 €. Ja just. Ja muistakin Suomessa se ei tainnut maksaa mitään, että sinällään, mutta se on niinku semmoinen, että se, niinku, se tarkoittaa siis sitä niinku, semmoista niinku, kansainvälistä yksilöintinumeroa sille julkaisulle, ja sillä niinku, halutaan karsia sitten semmoinen, että sinne ei niinku, mitään tämmöisiä niinku, testi 1, 2, 3 tule. Niinku. Mutta et sinällään toi, mikä kuulosti näin, niin tsekka ihmeessä, koska mä en ole kokeillut niin laajasti sitä, että osaisin sanoa, että mikä sen, niinku, sen iBook-formaatin ja sitten niinku, sen PDF:n ero on siinä, mutta Joo, no yksi, mikä mä katsoin, niin ne raahas siinä Pages-dokumentteja siihen joo, suoraan, ja mä teen sen PDF-version nimenomaan Pagesilla. Niin. Joo, että se toi, mitä kokeilin, niin oli niinku silleen, että siinä niinku sai, että ton tyyppistä olisi kaivannut, että, niinku, että pitäisi saada silleen, että semmoinen selkeä alku-loppupaketti, ja jos niinku etenee teksti, ja sitten kuitenkin olisi semmoinen mahdollisuus, että sinne pystyy niinku tuppaamaan niinku satoja kuvia ilman, että siitä koko esitteen läpikäymisestä tulee raskasta. Mutta se saattaa olla semmoinen, että siitä saattaisi viikata, että sä pystyt tekemään. Se ei suoraan e-puppia puske pihalle, mutta olin näkenyt niin jossakin internetissä jotakin, että tuolla saa semmoista pihalle, mistä pystyy sitten puristamaan semmoisen niin kuin simppelimmän e-pupinkin. Eikö PDF? No mä teen e-pubiin joka tapauksessa erikseen. Niin. Eikö noi Adoben niin kun joku reader-versio tuolta Acrobat Reader, tai siis se ilmaisversio, eikö ne jotkut tue näitä samoja 3D-elementtejä, mitä toikin tukee? Eli voidaan niin kun tuupata joku tämmöinen, vaikka AutoCADista niin kun joku mallinne sinne, ja sitten sitä pystytään. En mä tiedä, suoraan tuskin ne tietoa. Joo. Mutta ihan siis Adoben PDF:ssä on todella paljon nykyisen ominaisuutta kyllä, että toi yksi projekti, missä me julkaistaan käsikirjoituksia, niin se on tehnyt sellaisia NS-kausibokseja, joissa on kyllä hienot sivunkääntöanimaatiot ja muut. Joo. Ja trailerit ja sen sellaiset. Että. Joo. Mutta mielenkiinnolla niin kuin, siis musta tämä niin oli kiehtovi ehkä niin siinä mielessä tämä iBooks Author ja niin tämä uusi formaatti, se, että koska tiedetään, että se Amazon tekee, niin sitä, niin kuin, kuitenkin se Amazon on niin se, tällä hetkellä vielä se ehkä pykälän verran uskottavampi, tai monta pykälää uskottavampi kirjakauppias, niin se, että, niin kuin, että tulee niin sparrausta, että mihin päin ne menee, niin sitten määrittää ehkä enemmän tuolta lopputulosta, mutta jos jotakuta kiinnostaa, simplyscripts.com/voiceover on tämä nettilehti, mistä puhun. Simplyscripts.com/voiceover. Lausuin tällä tavalla hienosti, että tuli nyt varmasti, kyllä minä osaan lausua englantia paremminkin, mutta se oli ihan hienosti kuule se. Residentiksi pääsisi tuommoisella. Hetkinen. No, kyllä, varmasti. Minähän olen ehdolla. En. Kai te äänestitte mua. Ei kun nyt tuolla. Joo, no niin. Mutta hienoa podcast-sisältöä taas. Kyllä, ehdottomasti. Eikö meillä ollut kiire? Pörni! Sori, mä etsin tuota sivua. Ei, mä etsin tuota sivua, mutta löysin. No. No. Aha, mulla jäi tänne vain yksi ainut. Eli tämä on vaan linkki tähän, että Windows 8 sessissä, niin, tai useammassakin otteessa, niin Microsoft on väläytellyt, että niin Windows 8 tulisi lokakuussa 2012. Sehän on tämä vuosi. Herra jes. En mä halua, että tulee Windows 8, kun Windows 7 toimii vieläkin ihan hyvin, eikä ole kertaakaan tarvinnut asentaa uudestaan. No. Sinähän tuosta saisi hyvän asin, sillä mulla hävisi se vaan se uutinen. Sinähän tulee näitä Windows 8 tuon mukanaan uusia uudelleen asennusmalleja, mikä oli vähän semmoinen hassu, kun se oli sille, että kolme uutta tapaa niin kuin korjata rikkinäinen rekisteri. Sen sijaan, että niin, korjattaisiin se rekisteri. Pörni naurahti, kun mä sanoin, mutta mä oon ihan tosissani. Mä en ole kertaakaan tarvinnut asentaa Windows 8 uudestaan, eikä tämä ole hidastunut yhtään. Tämä hidastui yhdessä vaiheessa ihan pirusti, mutta se oli yksi applikaatio, jonka minä sitten virus poistin. Ei se ollut virus, mutta se oli aika raskas semmoinen työpöytä krumeluuri, missä oli kauheasti kaikkea hyödyllistä, mutta koska se vei koko ajan niin kuin 20% prosessorista ja kaato kromea jatkuvasti, niin totesin, että ehkä tämä ei ole sen arvosta. Mutta jännittävää. Saamme tänä vuonna jonkun merkittävän uuden käyttöön. Se on tulossa ihan kohta se niin kuin yleisölle avoin beta-vaihe, että kai mun on sitten pakko jyrätä Windows 7 ja ruveta käyttää sitä. Ehdottomasti, että me saadaan sulta. Mä nyt sellainen oon. Ja me saadaan sulta niitä lausuntoja, että miltä se näyttää. Niin, missäkin jos vaiheessa. Se nyt pyörii tällä mun koneella enää, koska tämä kone, mikä mulla on, niin tämä tuli Vistan kanssa, kun Vista oli aika uusi ja mä oon päivittänyt se jo 7. Eikö se sanonut, että 7 oli kevyempi kuin Vista ja eikö tämän 8 pitäisi olla vielä kevyempi taas? Niin joo, mun mielestä ne on jossakin sanonut just, että jos sulla on kone, jossa toimii 7, niin 8 toimii siinä paremmin. Niin kuin ne sanoo, että kun jos on Vista ready, niin kyllä varmasti toimii. Et siis sanotaan, että 7 perustuen, niin joo, mä olen ihan itse asiassa jopa jollain tasolla uskon niitä, mutta aika kuitenkin näyttää. Tuliko tässä se uusi tiedostojärjestelmä vai tuliko se vasta siinä, kun niiden blogissa, Windows 8... Ei kai koskaan. Siinä Windows 8, niin kuin... kehitysblogissa ne esitteli sitä uutta tiedostojärjestelmää, mutta sitten kun kaivelin lisää, niin tuli semmoinen käsitys, että se tulee ensin niin kuin serverille ja sitten ehkä seuraavaan Windows-versioon. Vähän hämäs, kun se tuli siinä näiden kehitysblogissa. Se oli se Resilient, mikä NFS, mikä se on? Joo. Mäkin muistelin, että puhuu kyllä Windows 8, mutta... Henkru sanoo, että kyllä systeemi on perseelleen suunniteltu, jos pitää tehdä työkaluja, miten se korjataan. Mutta tämä on, Erkka kritisoi minua laiskasta argumentoinnista aikaisemmin. Mun mielestä tuo Windowsin semmoinen yltiöpaltinen haukkuminen, se on vanhentunutta, koska Windows 7 toimii oikeasti. Se toimii siis niin hyvin, että mä tuossa joku aika sitten jyräsin mun Linux-osion, joskin... Täytyy sanoa, että enemmän sillä oli tekemistä sen kanssa, että mulla oli akuutti niin kuin kovalevytilan puute, ja kun se oli niin kuin semmoinen 100 gigan osio, niin siinä vaiheessa piti tehdä tylyjä päätöksiä. Joo, ei siis se on toi 7 ollut niin kuin... Ei mulla sitten mitään pahaa. Ja Linux-hipeille, ennen kuin ne suuttuvat, niin kyllä mulla pyörii edelleen semmoinen kevyt Linux USB-tikulta, että en minä nyt kokonaan ole. Ja Linux-hipit saa aina suuttua vähän. Se tekee vaan hyvää. Kuuntelen. Ei, minä olen Linux-hippien kanssa. Kuuntelenko Linux-hippit? Sykkeen nousu aina, niin se korvaa semmoisen lenkin näin. Miksi Linux-hipit kuuntelee meitä? Ja sen takia, koska Linukastia ei ole tullut pitkään aikaa. Aa, no niin. Ne kuuntelee mun takia, kun on niin samaa mieltä. sä oot kaikkien Linux-hippien isä. Samsung menee sitten ja yhdistää Meekoa ja Titsen. Ja mikä sen nimeksi tulee? Batsen? Eli Titsen on tämä se, minkä Meekon raunioista, mitä Intel lähti syksyllä kehittämään. Mutta siis mulla on niin pistetty tämän listalla sen takia, että mä en ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Titsen pada. Niin kuin, että niin kuin, siis mitä, jos sulla on kaksi käyttöjärjestelmää, niin miten sä yhdistät ne? Siis mitä, niin kuin minun ei jatketa niin kuin molempien kehittämistä, vaan vastaan siihen puhelimeen, joka soi taustalla. soitit suoraan lähetykseen. Appiukko soittaa, ei jota tästä lähetykseen. Se on varmasti tästä jotain todella vahvaa mieltä. Kysy siltä, mitä tämä tarkoittaa, että Vaada ja Tiitsen yhdistetään. Siis... jos joku kuuntelijasta niin ymmärtää tavallaan, että mitä käytännössä tarkoittaa siis, niin tämä uutinen. Tämä on siis Samsung Seeks to Merge, ei ole, että siellä on Samsung Will Merge. Mutta niin siis se, että mä en... Voi niin kuin, siis ymmärtää sille, että paperilla piirretään sille, että niin kuin, on, niin kuin, on pada ja sitten on tämmöinen titsen ja sitten niistä lähtee viivat ja sitten ne viivat yhdistyy. Ja no niin, tulee se on siinä. Joo, mutta siis niin kuin se, että niin kuin mitä järkeä sen. Siinä ilmeisesti jotakin on niin kuin semmoista, että siinä on niin kuin mahdollisuuksia niin kuin tehdä tämmöisiä kehitystyökaluja, joilla niin kuin sitten pystyy tuuppaamaan molempiin, että, niin kuin, että vaikka että nämä olisi kaksi erillistä siis käyttistä, mutta siis tavallaan se, että se kehitys tapahtuisi niin kuin kertalaakilla molemmille. Yleensähän tämmöinen tarkoittaa enemmän niin kuin hallinnollista yhdistymistä, että meillä on ollut ryhmä insinööriä, jotka tekee asiaa X, ja meillä on ollut ryhmä insinööriä, jotka tekee asiaa Y, niin nyt pistetään kaikki insinöörit tekemään yhtä asiaa. Ja jos sieltä kuitenkin ihan pohjalla ja jossain pohjaudutaan samoihin asioihin, niin kyllähän nyt siis molempien päivittämällä niin, että jatkossa on vain yksi käyttöjärjestelmä. Se on niin, ja siis jos se on tämmöinen hallinnollinen yhdistyminen, niin sehän saattaa tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että toinen heitetään menemään ja kehitetään vaan sitä toista, mutta ei, se on vähemmän noloa sanoa, että me yhdistettiin tämä projekti, kun että joo. Mutta se, mä ymmärtääkseni tässä ei niin kuin millään tavalla ole niin kuin toi siis tai niin kuin Intelillä edelleen tässä säilyssä kai vetovastuu. Ei, nyt ollaan kyllä vesille, jos mä en osaa uida. Siirrytään äkkiä. En osaa uida millään vesillä. Siirrytään äkkiä. Mutta sinällä niin kuin siis en niin kuin mitenkään niin kuin hulluna pidä ajatusta, koska niin kuin edelleen niin kuin mikä meikon siis se potentiaali ja niin kuin Titcheninkin potentiaali on siis semmoiset niin kuin sulatetut järjestelmät, että niin kuin, että se pystytään tuuppaamaan vaikka leivänpahtimeen näin. Niin koska me kukaan ei osata sanoa mitään, niin minä totean, että tämä on ihan perseestä, niin nyt me voidaan siirtyä eteenpäin. Mä sanon, että tämä on silleen viehkolla tavalla jännittävä. Samalla tavalla kuin Kim.com. Tai Jerry Yang, joka lähti Yahoosta. Jerry Yang vai Jerry Yang? Jerry Yang. Jerry Yang. Jerry Yang. Jerry Yang. Joo. Tee sinä äänpisteet. Pistetään siihen. Niin, kyllä sä voit siihen laittaa. Mä otan tussin ja piirsen tuohon monikin. Joo, eli... Kato, ettei se ole vesiliukeava tussi, koska miksi meitä kiinnostaa tämä, niin on siis se, että Yahoo... Joku laittaa sen listalle. Yahoo on siis pyörinyt... Niin, no, mä en laittaa... Ei meillä ole mitään listaa. Henrik tämä varmaan tämän taustalla. Siis Yanghan ymmärtääkseni on aikoinaan ollut 90-luvulla perustamassa Yahoota. Että... Hän on Yahoon perustaja. Joo, tai yksi heistä. Nyt otti ja viitti. Se oli niin kuin se päähäiskä, ja kyllähän se aikamoisen imperiumin ympärilleen rakensi, ennen kuin imperiumi on ajautunut leiviin vaikeuksiin. Mutta tässä on ollut hirveän pitkä tämä draama, että ostaako se joku vai mitä ne tekee, ja onko hakuyhteistyötä, josta mä en vieläkään tiedä, että miten se nyt sitten loppujen lopuksi meni. Ja siis sitähän on yritetty vääntää sieltä pois vaikka kuinka kauan, mutta se on vääntänyt vastaan niin eeppisesti, että täytyy hattua nostaa, mutta nyt joo. Sitten vihdoin se. Mutta onko tämä, koska Yahoo nyt on ollut silleen aika huonossa jamassa, niin onko tämä nyt tämmöinen vähän tämmöinen Shettino movie, että kapteeni jättää laiva ennen kuin se on niin kuin tyhjennetty täysin, että... En mä usko, koska niillä on uusi pääjohtaja kuitenkin. Joo. Tulee tilalle ja muuta. Et siis, mä luulen, että siellä on siis johtokunta, joka olisi halunnut ilmeisesti tehdä aika radikaaleja kurssinmuutoksia, mutta Jerry Yang on sitten pistänyt aika hanakasti vastaan. Hänellä on varmasti syynsä, josta pienin ei varmaan ole se, että se on hänen lapsensa, niin eihän se sitä halua katsoa, kun se niin kuin muovautuu ihan muuksi, mutta et se minkä takia tämä meitä oikeasti kiinnostaa, niin on se, että mä luulen, että tällä on niin kuin konkreettisia vaikutuksia ihan niin kuin Yahoon palveluiden käyttäjille lähitulevaisuudessa. Mä luulen, että se rupeaa tapahtumaan todella radikaaleja muutoksia, joista tulee tuntumaan, että okei, Flickeristä ei tarvitse olla huolissaan, niin justiinsa kertoa, että ne tekee sillä aika paljon rahaa, vaikka kaikki epäili, että se on hirveä tappio juttu, mutta siis mielenkiintoista nähdä, mitä Yahoossa rupeaa tapahtumaan, että, no. Että tuleeko siitä Tom Hanksin ohjaamasta Yahoo-eksklusiivista nettianimaatiosta suuri hitti, ja sitten Yahoosta tuleekin televisiokanava. No hienoksi nähdään. Ihan hyvä, jos Yahoossa jotain tapahtuisi. Se vähän staattisena tuossa pidemmän aikaa ollut. Toinen, mikä ei ollut staattisena, oli nämä iFi-kortit viime viikon jaksossa, Kessi-jaksossa, niin puhuttiin tästä SD-kortin uudesta Wi-Fi-standardista. Ja mulla ehkä silloin itse aloin miettimään sitä joskin jälkeenpäin, mutta kuitenkin, että mitäs kun tämmöinen oli jo aikaisemmin keksitty, niin miten tämä vaikuttaa itse asiassa tähän IFIin? Joo, eli tämä IFI nyt syyttää tavallaan, ilmeisesti myös se syyttää niinku kahdesta asiasta, siis siitä, että tuota, nämä käyttää niinku heidän intellectual propertyinsä kuuluvia tekniikoita tuota, tuon toteuttamisessa, plus sitten se, että nyt toi äkkiä Wikipedia maahan. Mutta niinku se, ja toi standardin, että et siinä ei ollut niinku riittävää semmoista niinku esiauditointi, niinku kommentointivaihetta, että missä siihen olisi voitu puuttua. Että. Mutta, jännä nähdä, miten käy. Toivottavasti, no, ihan sama mulle. Niin kauan kuin se ei ole sinulta pois, niin se on ihan sama. No, kun se tietysti voi pikkasen kyrsi, jos olet pistänyt hirveästi rahaa ja aikaa siihen ja keksinyt jotain, ja sitten kun toista kautta, ei, tuo on kätevä. Hei, julkistetaan tästä tämmöinen standardi, että. Ei. Koskaan ei kannata yrittää mitään. Persille se menee kuitenkin. No niin, no mäkin yritin, että multa puolelta ja lopetettu, mutta ei siitäkään tullut mitään. Poliisit taas yrittää tehdä nettiradiota vai podcastia vai ei kun mitä ne tekee? Tietokonelehti. Ne raportoi, että poliisit aloittivat podcast-radion. Ja se on siis, sinänsä siis. No, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin siitä poliisin. Minusta se on ihan hieno systeemi, mutta ei ne tosiaan podcasteja ole, vaan niillä on semmoinen flash-palikka, jolla sä voit kuunnella ne sieltä sivulta, mutta et voi ladata ne. Eihän se podcast nyt missään. Niin, ja siis siinä ei, tuossako ei ole ollenkaan niin kuin feedia. Ei, eikä edes latauslinkkiä, vaan sun täytyy kuunnella se sieltä. No mikäs tässä on idea? No ei mitään. Siinä on se, että se on suojelevat niin, tekijänoikeuksiaan. Niin siis tämä feedi, mikä tässä on, niin joo, se ei sisällä niinku sitä audiota. Joo, joo. Ei, se siinä on vaan ne blogimerkinnät. Joo, joo. No mä jätin, joo, mä olin jo tilaamassa, mutta sitten mä huomasin, että ne oli niin lyhyitä, että mä en jaksa. No se oli muuten toinen, 5 minuutin jakso. Siis mä en ymmärrä, mikä tämä juttu on, että aina jos tehdään nettiin, niin oletus on, että kaiken täytyy olla kahden niin kuin lyhyttä. Niin. Kyllä oikeasti voi tehdä ihan oikeita ohjelmia internettiin. Niin. Mutta joo, siis sille tunti on aika lailla semmoinen, että se alle tunnin jää joku ohjelmi, niin se on vähän. No en tiedä, kyllä puolessa. 5 minuuttia menee kyllä mulla vielä, mutta menee jo. Se on totta, että jos on 25 minuutia, niin ei sitä viitsi edes ladata. Mutta sitten jotkut niin yleinen niin ohjelmat, mitkä laitetaan puolen tunnin luokkaa, että ne kyllä menee, että niissä yleensä se laatu on sitten ihan niin kuin. Niin. No joo, Aristoteleen kantapää on se 20 minuuttia. Joo, mutta Aristoteleen kantapää, niin mä oikeasti ärsyttää, että se on niin tynkeästi. Mä en oikein osaa asennoita, jos mä niin kuuntelen niin podcastia, niin mä en osaa kuunnella sitä, että pitää vaatia niin kuin, pitää mennä niin koneella suunnilleen kuuntelemaan. Mä itse asiassa, minä vakuutan, tämä ei ole name droppingia, mutta mä juttelin asiasta Heikuran kanssa joitakin aikoja sitten, ja se rupesi puhumaan siitä, että niin, että sille jossain vaiheessa tuli vaan ukaasi, että Ylen Ykkösen päälliköt sanoi vaan, että niin, että joo, kyllä me tämä tämä ohjelma uusitaan, mutta sen mitta on sitten 20 minuuttia ja asiasta ei keskusteltu. Ja sitten se niin kuin pitkällisen väännön jälkeen sai väännettyä sen takaisin siihen 25, niin sanoin sille vaan, että tekisit puheelle niin kuin minä tein. Ainoa kommentti, mikä sieltä koskaan tuli, niin oli niin, että voisitko tehdä vähän pitempää, kun meiltä puuttuu tästä ohjelmaslotista näin ja näin paljon minuutteja. Joo, sinällään toi, joo, sit on, kyllä mä ymmärrän, että minkä takia niin kuin radiossa ne on lyhyitä, mutta joo. Mutta onneksi me teemme tämmöisiä niin kuin varttituntia mittaisia. Voidaan ottaa tähän poliisikatsaus jatkossa, kun laitetaan tuohon väliin tuonne 1-5 minuuttia poliisitiedot. Hei, terveisiä poliiseille, kuunteleeko ne puhujan kulma? Haukkuinko mä viime kerralla niin kuin tietokoneen sen iPadille? Joo. Haukkuin. Tota, tuliko korjaus? Ei varmaankaan, mutta tuota, jos katsoin oikein, niin se, mä taisin sitä, että kun se oli se iPad-lehti oli kalliimpi kuin se printtilehti, mutta nyt näytti, että se näköjään se printtilehen hinta, irtonumeron hinta on nousussa. Niin. No niin, hyvä. Noniin. Saatiin sekin korjattua. Korjattua näitä. Me kaikki printtilehtiä ostaneena, niin kiitämme Erkkaa tästä, että kävi huomaa. Tietokoneen lehden pitäisi palkata muut hoitamaan niiden uusmedia-asioita, koska ne... mokailee nämä usein. Podcastia käsittelevien uutisten tarkistusta. Niin, tai ylipäätänsä uusmedia-tyyppisten asioiden. Ja tietokoneen pitäisi tehdä podcastia. Kaikkien teknologialehtien pitäisi tehdä podcastia. Joo, niin oli aika hyvä. Tulee liikaa kilpailua meille. Me ei haluta muuta. Se Hakana ja Lehtovetistä silloin tuota... Mä tykkäsin siitä, se oli jees. Okei, mä kuuntelin pari ekaa jaksoa ja se oli teknisesti. Mä oon aina sanonut, että tekninen taso ei ole niin tärkeä, ellei se häiritse sisällön välitystä ja siinä se kyllä häiritsi. Joo, no niin oli sinne vaan semmoinen, no ekassa jaksossa taisi olla vähän äänenlaatu, mutta sittenpä se korjantui näin. Sekin semmoinen sille varsin, kun se sisältö oli nyt oli silleen, että parempi näin, että särisivä ja hyvä kuin crisp and sit. Mutta niin kuin minä. Sinä on meille uusi tagline. joo, mutta niin kuin nyt, sitten kun viimeksi pääsin haukkumasta tietokonelehen, niin mä sitten nyt tässä havahduin tämmöisen, että haluatteko tietää, miten saa tilattua sen halvemmalla. Mm? Liittykää, tämä on niin kuin ihan oikea vinkki, siis eli Tietotekniikan liitto ry, ttlry.fi, ja sinne voi liittyä henkilöjäseneksi ja maksu muistaakseni, olisiko ollut, otapas henkilöjäsen, no niin, ensinnäkin täällä tuolla, henkilöjäsen maksut. Ja siinä on siis tämmöinen, että jos tässä niin saa, jäsen saa aina niin mukana lehden, tai siis on niin lehdet on jäsen, niin se on 55, mutta miksipä semmoisen lähtisi. Joten yksi lehti, joka on niiden defaultti on niin tietokone, joka maksaa niin normaalisti vuositilaus jotakin yli 100, niin jäsenet saa niin 74 euroa. Ja sitten tämmöinen kaksi lehteä 99 euroa, jolla saa sen tietokonelehden ja sitten saa on tietoviikko tai 3T, joka nyt on tullut kaksi numeroa, tämä Insinööriliiton tämä uusi 3T-tarjottu, oliko se tekniikka, talous, työelämä, tai pelitlehti, tai tiedelehti, tai turvallisuus- ja riskienhallinta, ja sitten oli vielä 30 euroa päälle, niin sai joku autobildi kautta Geo kautta Gloria kautta ruokaviini kautta kodirakentaja tai eli jotakin näin edespäin. Mutta se silleen, että jos niin kun on kiinnostunut esimerkiksi tämmöisestä vaikka niin kun tietokoneen ja pelitlehden tilaamisesta tai niin kun tietokone ja tiede tai tietokone ja 3D ja näin, niin toi 99 nyt on niin kun varmaan nyt semmoisia tarjouksia saa niin kun ihan yhtä edukkaasti, mutta silleen, että jos niin kun haluaa olla tämmöinen kestotilailija näin, niin harkitkaa Tietotekniikan liiton jäsenyyttä. Taisi olla myös jotakin opiskelijamalleja, mutta sinne pääsee jäseneksi, kun vaan liittyy ilmeisesti. Eikö hetkinen, tämä oli ihan oikea vinkki. Joo, niin tällä, että jos jotakin kiinnostaa kyseiset lehdet ja kismittää niiden niin kuin, suolaiset vuositilaushinnat, niin tuota kautta. En ajatellut tarttua itse tarjoukseen kuitenkaan, mutta siis tiedän, että monia varmaan kiinnostaa. On nuokin kyllä aika suolaisia, mutta me puhuttiin niistä suomalaiset lehdet versus ulkomaiset lehdet hinnoittelusta silloin joku aika sitten. Kyllä joo. Aika syvästikin. Joo, mutta se, että kun joo. No joo, no siinä oli tämmöinen vinkki, niin sitten on vielä toinenkin vinkki, Certfin, josta pääsee katsomaan, että onko omat nimipalveluhässäkät häkättyinä niin sanotusti, että olet menossa sivulle X, niin se meneekin oikeasti sivulle Y. Joo, eli kun tämmöinen ollut DNS Changer -haittaohjelma on ollut liikenteessä, joka ilmeisesti ollut näissä, etenkin näissä pankkihuijauksissa kai. Tämmöset, eli tämmöinen haittaohjelma, joka lukertelee koneelle ja sitten se himmailee, väärentää sen, olet menossa pankin sivulle ja sitten se heittääkin sen valepankin sivulle ja sitten menit antamaan niille tunnarin siihen ja menetit rahasi. DNS-ok.fi tai DNS-ok.ax. Mikähän tuo AX-juttu? Se on kirves. Koska eikö tässä ole se, että jos se on se, on se haittaohjelma, niin nettiyhteys menee poikki jonain päivänä. Se oli joskus maaliskuussa. Mä en tiedä. Tietokonelehden uutisessa oli, joskin siinä se... Se on siis, Ahvenanmaa. Se kerrottiin silleen, että... Ai jaa, katos. Didn't know that. Minäkään tiedän. Mutta siis siinä oli jotenkin silleen, että jos tämä testi on nyt positiivinen, niin internetyhteytesi menee poikki, oliko se 7. päivä maaliskuuta. Ja se oli niin kuin, no mutta... Kai tässä nyt on siihen asti aikaa niin kuin poistaa tämä haittaohjelma koneella. Ei kai se nyt, kun siinä annettiin vähän ymmärtää, että jos testi on nyt positiivinen, niin yhteys vääjäämättä menee poikki sinä ja sinä päivänä. Ei kai se nyt mennyt siis silleen, nyt, että sä menet testaamaan, niin sitten ne lyö sen poikki, vaan siis se, ei, että... Ei, se oli, siis... se operaattorit niin. Tekee sen checkin sitten silloin 7. Toista päivä, mutta tosiaan se oli muotoiltu siis silleen se joo. Otsikko, että se antoi ymmärtää, että se no, läväytetään. Oliko pojat pöpöjä? Ei ollut. Ei edes vaikka Windows-koneella testasi. Se täytyy niin kuin tunnustaa, että kun näin tuo AX-osoitteen näin, mä niin kuin rupesin heti, että tämä on joku huijaus sivusto. Niitä on muuten ollut tosi paljon niitä feikkisivuja, että Mega Upload on taas hengissä ja se rakennetaan tähän ja tähän sivustoon. Tulkaa vaan tunnarinsa. Jos näette jossain, että näin jossain väitetään, niin voin vakuuttaa, se ei pidä paikkansa. Mutta tämän ohjelman kuulijat varmasti olivat riittävän valistuneita tietääkseen siihen muuten. Tämä on fiksua porukka. Mua siis, mä menin yhdelle semmoiselle sivulle, koska mä halusin nähdä, että no mitä siellä lymyilee. Mulla oli vähän jo sellainen niin kuin, fiilis siinäkin, että onkohan tämä niin kuin idioottimaisinta, mitä mä oon eläessäni tehnyt, että mä menen ylipäätään tuonne sivulle. Mutta Hackintoshissa ei toimi mikään, niin se on turvallista mennä. Josta muuten tuli mieleen, onko mä vielä, kukaan ei sano mitään, onko mä vielä ohjelmassa? Joo, mä yritän katsoa tällä hetkellä, onko saatu ensimmäisiä tuloksia tuonne vaaleissa, mutta ei ole vielä, koska mun mielestä kello 20 on ollut. Kello 20 tuli justiinsa. Mutta siis, lopetetaan ihan kohta, mutta siis, hei, jos joku tietää, mä hommasin GarageBandin Hackintoshille. 15 sekuntia. Sitten tulee ensimmäiset tulokset, voidaan nekin julkistaa. Okei, no kyllä me tiedetään jo, miten sinä menee. Mutta siis, ostin GarageBandin Hackintoshille. Ja siinä on se, että siinä on se reilu tai vajaa 2 gigaa tulee niitä loopeja ja softasyniä, jotka ladataan erikseen. Niin mä oon nyt 7 kertaa yrittänyt ladata sen paketin, ja se aina siinä vaiheessa, kun se on ladannut sen rupeaa purkamaan sitä, niin se sanoo, että mä en voi varmentaa tätä pakettia, ja homma loppu siihen. Niin tietääks joku... Voiko sen paketin ladata jostain niin kuin manuaalisesti? Mä en ole mä en ole löytänyt, ja en mä mitään, vaikka mä oon ostanut sen softan, niin en mä kehtaa mitään tukipyyntöjä ruveta tekemään, koska sitä saattaisi käydä ilmi, millaisella koneella mä sitä käytän, ja siinä vaiheessa tukea on varmasti ihan turha odottaa. Niin. Mä luin noita vaalituloksia, niin mä en kuulu tuota sun alkoon, mutta siis sulla ihan samaa nyt tällä. Mut se hetkinen, nyt mä aloin kuuntelemaan, eli sulla on siis uusi Mac, ja sulla on joku softa, mikä oli vanhassa Macissä, mutta sä sait sen. Ei, vaan mä ostin häkin. 40.1, Väyrynen 17.6, Haavisto 14.8, Soini 9.5, Lipponen 7.3, Arhimäki 5.7, Essayah 2.6, Biode 2.5. 50% lasketusta äänistä on. Ai 44 oli muuttis. Niin on, ne oli ennakkoäänet. No joo, siis joo, anteeksi. Äänestä laskettuu 44.1. Värsyttäisi muuten olla asua siellä jossain niissä Lapin kylissä, mistä ne menee taksilla niitä kuskaamaan ja kun se aina jumittaa se äänenlasku siinä 99,99. Mä ärsytäisi äänestää, jos tietäisi, että no nämä on sitten viimeiset äänet, jotka lasketaan, että en, siinä vaiheessa homma on jo selvä. Hylättyjä ääni oli 5024. No niin. Mutta siis, tämä nyt tuntuu tyhmältä toistaa, koska kyllä kaikki ohjelman kuuntelijat kuuli. Eli siis mä hommasin Hackintoshille App Storesta GarageBandin ja siinä on se ylimääräinen lataus, missä tulee ne loopit ja softasynat ja se lataus epäonnistuu joka kerta, niin tietääkö kukaan, voiko sen paketin ladata jostain manuaalisesti ja asentaa sen niin kuin käsin? Mega-uploadista saisi, mutta se on mennyt kiinni. en ole törmännyt moiseen, niin en osaa sanoa, kun muistaakseni on joskus. Virallisesti ei varmaan ainakaan ole, mutta siis. No en mä tiedä, No sen takia, kun on siirtynyt muutenkin tuohon nettikauppaan kokonaan. Oot googlettanut, niin ei ilmeisesti mitään tunnettua ole. No siis täytyy myöntää, että mä en kauhean tarkasti asiaa ole tutkinut, koska mä tiesin, että mä tulisin kysymään sitä tässä ohjelmassa. Aivan, täällä on fiksuja ihmisiä. Täällä on ei fiksuja, me, mutta siis, no siis kuuntelijat. Jotkut, kun niiltä tulee sitten, saattaa tulla tuossa chatissakin niin kuin aivan välittömästi vastaus, niin täytyy myöntää, että se hieman laiskuuttaa joskus omaan tutkimustyöhön. Joo, valitettavasti en ole minulla ei ole ollut ongelmia. Ei mullakaan. Joo, musta on vähän outo, kun sen ei kyllä pitäisi liittyä mitenkään tuohon tähän Hackintoshiin. Ehkä se on toi Mokkula-yhteys, että pitää joskus mennä Piuhan kanssa studioon. No kumpi pääsee toiselle kierrokselle? Minä. Niin, siellä on tällä hetkellä Väyrynen menossa toiselle kierrokselle, siis jos toinen kierros tulee, ja Haavisto siinä 14.8. Tämä on vaikea sanoa. Mun mielestä ainakin huhuthan kertoo, että Haavistolla on hirveä nousu sieltä tulossa. Että kyllä mä uskon, jännä, että se on Haavisto. Jännä. Kato, kun se on pääkaupunkiseutu, tulee, lasketaan viimeiseksi, tai ne tulokset tulee viimeiseksi. No joo. Ja siellähän tulee vihreitä aina. No se voi olla. No niin, no mennään jännittämään muiden kanssa. Ei siinä mitään jännitettävää. On! Meille tulee oikeistoporsas presidentti siitä huolimatta, kuka Kim.com presidentiksi! Eiköhän pistetäkin muuten semmoinen kampanja pystyy. Vielä kerkeis. Niin. Niille myöhäisheräneille, jotka lähtevät nyt äänestämään. Nyt tai se on myöhäistä. Kim.com vuonna 2000, mikä se on, 18? Onhan tässä vielä aikaa. Se kerkee kärsimään rangaistuksessa siihen mennessä. Kiitoksia Erkka, kiitoksia Henrik tästä jaksosta. Kiitoksia teille rakkaat kuuntelijat ja on loppu jinglen paikka tuolta noin. Jos haluatte pistää palautetta meinaan, niin sehän onnistuu. Ja silloin osoittavat tutut ja turvalliset palautajat. Puhujainklubi.com, jos sähköpostilla haluaa lähettää. Tai vierailkaa, me on web-sivuilla osoittaa www.puhujankulma.com, Facebookista meidän löytyy osoitteesta facebook.com/puhujankulma, Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Mega-uploadissa me emme ole. Päivittykö tulokset tuolla äsken? Ei paljon muuttunut. Mennään seuraamaan vaalituloksia ensi viikolla. Jatketaan. Pörni sanoo moi moi. Kakkonen on ykkönen.